Very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, It's Covery, és ez pedig a 62. podcast. Bár megmondom őszintén, nem tudom, hogy ezt most elnevezhetjük-e 62-nek, mert az előző úgymond podcast, az a 19 perc hosszú kínszenvedés, mindegy, az volt a 61, még jó, hogy nem valami kerek szám volt. Egyébként azt akartam mondani, hogy lehet, hogy ennek kéne a 61-nek lenni, a másikat meg így puk, eltüntetni a francba. Viszont egy másodpercet kérek, mert újra kell indítanom megint a TS, tudom, elbasztam, elszúrtam, bocsánat. Igen, akartam mondani. Úgyhogy most csak engem hallottok? Oh yeah. De csak idáig tartott. És... szóval itt vagyunk. Ez az. User disconnected, aztán meg user join, hogy micsoda történések vannak itt. Sziasztok egyébként mindenkinek, aki néz bennünket. Előbb megijedtem, hogy 100-an néznek, ne viccelj, mert mikor néztek minket utoljára, vagy hallgattak 100-an, hát nem most. A legelején. A legelején, igen, amikor elkezdtük. És hogy örültünk, mert 200-an! Ó, de kemény! De durván nyomjuk. Hát az az igazság, megmondom nektek őszintén, kedves nézők és hallgatók, kicsit most az elején magyarázkodásra kell kényszerítenem magamat, mivel a haza helyzet, hogy helyt is adok, nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi ez a szedett, vedett, irgalmatlan, trehány, briganti, amit az utóbbi hetekben van. Megteszünk mindent, az az igazság, én munkahelyet váltottam, és ezért ilyen nagyon turbó gyorsasággal sietek haza mindig a munkából, hogy ide érjek. Az az igazság, képzeljétek el, hogy és ezért van ez a trehányság, hogy mikor tudjuk elkezdeni, kicsit lehet néha csúszunk, mert rájöttem, képzeljétek el, ugye Budapesten az van, hogyha valahova sietsz, menjél BKV-val. Ha valahova úgy ráérősen, de kényelmesen akarsz odaérni, akkor pedig menjél autóval. Na már most az van, hogy én ezt a metódust követve, ami egyébként általában működik, keddenként rendre BKV-val mentem, hogy gyorsan hazaérjek. Igen ám, de nem tudom, BKV-val kétszer annyi idő elmenni a munkahelyemre, vagy visszajönni. Tehát, hogy így autóval kell ezentúl rájöttem keddenként mennem, és már nagyon-nagyon kényelmesen, akkor is mindenféle dugóba belekerülve és simán időbe. Tehát még most is itt nem tudom mióta tapasztaltátok ezt, de most már itt voltam időben, rendesen tudtuk így az adást. És ja, és Marci nincsen most. Azért nincsen most itt Marci, mert Marci most két hétig kresszezik, a jogosítványt próbálja meg lerakni. Le is fogja nyilván. Marci az nem szórakozik. Illetve good like, lehet, hogy talán így ismeritek, és nem marcizzátok, mi marcizzuk. Mi gölözzük. Mi gölözzük. Lájkoljuk a gölöt, és úgyhogy kicsit késni fog, egy órát azt mondta. Tehát, hogy ez most meg a következő adásban lesz így valószínűleg, de természetesen Alex és Lali is itt van. Úgyhogy, most csak hárman fogjuk prezentálni a műsort, és lesz egy... nem mondom, hogy meglepetés vendégünk, mert leírtam a leírásba, de valószínűleg Ryan is hozzánk fog csapolni. Ennyit a meglepetésről? Nem, hát beleírtam a leírásba. Tehát aki nem olvasta a leírást, annak mondjuk, hogy tényleg ő még meglepődhetett volna, de... na mindegy. A leírásba se kellett volna, csak hogy díszvendég, vagy... hát jó, mondjuk ja, dísz. Ja, hogy én annyira követem mindig ezt a titokzatos címek, amiről aztán nem beszélünk úgyse metódust, hogy talán itt is megejthettem volna, hogy a vendég, akire mindig is vártál. A vendég, aki elsőt képzel, vagy képzeleteket felülmúló meglepetések közt fog megérkezni. A vendég, aki, és így másfél órán keresztül csak így a cím tartana, aztán bejön Ryan, aki... aki, az aki egyébként úgy... már kommentelte, hogy igen, itt leszek. Aha, biztos mobilról egyébként. Nem is, itt lenne nem teljesen. Nem úgy értem, hanem feltételes módban. Ja, ja, értem. Jó, az a helyzet, hogy még egy falat Big Mac-en van, én azt megeszem, addig mondjatok valamit. Oké, akkor én most bedobom azt, amire a kedvenc klipemet tudtam köldözgetni mindenkinek össze-vissza, ha valaki követ Twitteren, ha nem, akkor kukac Alexovics! Tehát, hogy a... hogy ugye a Mojanget megvette a Microsoft. 2,5 milliárd dollárért. Felteszem a kérdést. Engem update-elj egy kicsit. Felteszem a kérdést, hogy 2,5 milliárd dollár. Tehát azt tudod, hogy mennyi? A Star Wars jogait vették meg 4 milliárdért. Tehát, hogy a Mojang csinálja a Minecraft nevű játékot. Köszönöm. Így már tudom. Ő csinálta, a lead, tehát aki originálni, fú, nem tudok már magyarul beszélni, tehát aki eredetileg a projektet, tehát magát a Minecraftot elkészítette, az már rég kilépett, de mert azért egy ilyen... Mármint Notch. Igen, mert hogy azért egy ilyen 2,5 milliárd dollár értékű céget fenntartani eléggé felelősségteljes. Tehát, hogy ahhoz azért jár mindenféle kötelezettség, meg stb. És akkor ő részvényes lett, vagy mi? Hát ő nem tudom, hogy igazából hogy van, ez biztos köztük van. Azt tudom, hogy a haverja Jeb vette át, aztán most megvette a Microsoft 2,5 milliárd dollárért az egész céget. Nem az tudom, ugye másfélszer több, mint az Instagram, csak mondom. És ugye megvették ezt a Microsoft-ék, úgyhogy Jeb is kilépett, meg szinte mindenki kilépett, tehát el kellett hagyniuk a céget, úgyhogy már senki nem dolgozik ott a site fejlesztők. Mármint kellett? Kívül. Kellett? Ez volt a szerződésben? Nem hiszem, hogy kellett, de mindenki kilépett gyakorlatilag. Nagyon sokan felháborodtak, ugye a fanok közül, tehát nem tudom, ismeritek a Forge-ot. Az volt a fő mod támogatós progi, amit írt a srác. Letörölte a honlapot, tehát már nincs a Forge. Tehát a saját honlapját. Nem tudom, mit mondjak erre. Aha, az egészet. Tehát mondták, hogy azért rá egy pár órára már nem létezett az oldal is. Ez rendezik. Olyan dedós szerintem. Hát most mert, hogyha megveszi a Microsoft, akkor el automatikusan elszúródik. Hát szerintem nem ezen fog múlni, hát hanem azon, azt hogy... Azt akartam mondani, hogy nem az EA vette meg. Tehát, hogy azért én annyira még nem félek ettől az egésztől. Nem tudom, mit fognak csinálni. Nem ők, tehát nem a mostani emberek fogják fejleszteni tovább a játékot, csak azt nem tudom, hogy miért ebbe 2,5 milliárdot, mit akarnak csinálni? Akarnak csinálni egy Xbox exkluzív Minecraft 2-t, ami neki zé havonta jön ki új DLC, vagy nem tudom, miért éri meg ilyen, tehát azt mondom neked, 1 milliárd dollár az 200 milliárd forint? 600 millió, nem? Hát most csak 600 milliárd forint. Körülbelül, hát attól függ, hogy ha kettő... Hogy mennyivel változ. Igen, nem tudom, mennyivel változ. Az a lényeg, hogy nagyon orbitálisan nagy összeg, 2,5 milliárd dollár. Tehát amikor elképzeled, nem is tudod elképzelni, ha csak nem vagy milliárdos. Ebben az esetben pedig támogass minket, vegyél jegyet! Na szóval, igen, ahogy pont eszembe is jutott a 100 billion dollár! Tehát azt be is linkeltem Siriusnak, ő írta ki ezt először, ott így meg is döbbentem, hogy micsoda. És egyébként jó fejek voltak, mert kiírták ugye a Mojang a saját honlapukban ilyen blokként, bejegyzésként, hogy mi is történt igazából. Tehát azt mondták, hogy ők nem fognak hazudni. Úgyhogy ez történt, megvették a Minecraftot 2,5 milliárd dollárért. Képzeld már el, fejlesztettél egy játékot, egy ilyen pici játékot, és milliárdjaid vannak dollárban, érted? Hát, de figyeljetek, most valamire vagy mindig... készülnek, tehát azért vették meg őket, vagy pedig egy hatalmas egy lufi az egész, nem? Én azt gondolom, hogy a Microsoft most szerintem egyébként talán fejek is hullottak, vagy nem tudom, de hát most, amit konzol fronton is Eddig ugye a Sonyra mondtuk azt, hogy hát igen, a Sony talán jobban vette az akadályt az új generációs konzolváltásban. Na de most, amit leműveltek Microsofték, hogy olyan Microsoft exkluzív címeket, mármint címeket Microsoft exkluzívá tettek, gondolom nem kevés pénzért. Én azt gondolom, hogy most arra készül a Microsoft, hogy amit nem bírtak megoldani pénzzel, azt most megoldják nagyon sok pénzzel. Hát, hogy például a Mojangból mit lehet nem kihozni? Tudom, hogy jöhet vissza a 2,5 milliárd dollár? Tehát szerintem nem volt ennyi budgete a Mojangnek a nem tudom hány éves a cég, a 3-4 év alatt, vagy ha volt is, akkor is, ez már a Minecraft most kezd kimenni ebből a divatból szerintem. Tehát most kezd, hát nem, rossz szó a divat, de hogy most kezdik már az emberek abba hagyni, mert már egyszerűen nem izgalmas, nem annyira új, és ugye nem nagyon jönnek ki hozzá olyan update-ek, amik úgy annyira feldobnák az egész játékot. De lehet, hogy ők ezt akarják, a Microsofték, hogy mit tudom én, vagy csinálnak egy másikat, vagy pedig ezt kezdik el tuningolni nagyon, és akkor hát megint elkezdik venni a játékot, vagy én nem tudom, mi lehet e mögött. Mi hát figyelj, most jelen pillanatban, hogy ott van, hogy a 360 Edition, ott van a, és ugye akkor itt még az Xbox One-ról nem beszéltünk, tehát simán benne van szerintem, hogy Minecraftot kinyomják One-ra, van PlayStation-re, van Pocket Edition, ugye iOS-re, illetve Android-ra is, plusz van Legója a Minecraftnak. Borzasztóan sok az új platform, vagy a platform, amiken kín van, tehát eszemen mennyiségű. De azért abban nézd bele, hogy az Xboxos verzióban például, a Minecraftnak az Xboxos verziójában... Nem végtelen a világ. Az egy dolog, de a skineket például, azokat venni kell. Aha. De mondj, mint a PC-n, hogy ingyen feltöltött, vagy valami, nem vannak skin pack-ek, és akkor meg lehet venni Microsoft pontért. Tehát, hogy... Hát gondolom, valami ilyesmi egyébként a cél. Tehát én nem szeretném, hogy a Minecraft bármilyen esetben is ilyen mikrotranszakciókat kezdjen el csinálni, tudod, hogy nagyobb világot akarsz? Itt fizess. Kisebb világot akarsz? Itt fizess. Egyébként valaki írta, hogy megvette a Microsoft a Minecraftot, ebből lett a Microcraft. Nem, igazából szerintem egy fejlesztés biztos bele fognak rakni, most, hogy megvették a Minecraftot, hogy ha ingén van egy világban, akkor mindenképpen, és ugye nyilván az Xbox One-ra portolják, akkor ezentúl lesz egy olyan az Xbox One-on, hogy Ctrl-Alt-Delete. És biztos tudod, a világból ki tudjál lépni, ezt a kombinációt azért be kell tudni tolnod. De most félretéve a tréfát, én azt gondolom azért, hogy a Microsoftnak irgalmatlan háttere van technikailag, rengeteg pénze van, és ők mindig is szoftverekben utaztak. Tehát, hogy azért azt jó látni, hogy most elmondom, hogy az új munkahelyen Microsoftos platformon kezdtem el dolgozni. Előtte úgy voltam, hogy Microsoft, úgy fúj, ugye egyszerűen divat azért, talán már annyira nem, de divat fikázni eleve a dolgokat. És gyerekek, azt kell, hogy mondjam, Visual Studio-ba dolgozok C#-al, döbbenetes, hogy mennyire alád van rakva ezzel a szoftverrel a fejlesztés, és olyan gyorsan lehet haladni, és olyan dolgokat lehet egyszerűen összerakni, hogy nem semmi. Én azért azt gondolom, vagy legalábbis én arra számítok, hogy most, hogy a Microsoft megvette a Minecraftot, plusz fejlesztések, tehát én nem arra számítok, hogy megvette, és akkor benne lesz egy, mit tudom én, egy valami brand, hanem én arra számítok, hogy megvette, és ezért plusz még érdekes fejlesztéseket, platformokat össze tudja esetleg kötni a PC-t mondjuk az Xboxos világgal, most a multiplayerre gondolok, most Kaveri elment? Itt kéne legyen. Nem, én itt vagyok, beszélek már. Egyszer csak így megállt a hangod. Ja, nem tudom, mitől következhetett be. Kicsit húzd közelebb, tehát ott tartottál, hogy... Nem tudom, hol tartottam, mivel én beszéltem, én nem magamat hallottam. Meddig hallottátok? C#-ról kezdtél el beszélni, arról, hogy mennyivel másabb a Microsoftos világ, mint amilyennek gondoltad. És ja igen, hogy mennyire, igen. Összekötni a PC-s platformot az Xbox Igen, ennyi, és itt fejeztem be, ennyi lett volna mondani valóm. Jó, hogy akkor nem is hálózati probléma volt, hanem egyszerűen csak elvágtad magadba a gondolatot. Nem, én ennyit akartam igazából mondani. Igen, és így a, vagy a hangnak a terjedése is így nem, megállt. Kevésnek érzitek? Tehát várja, mondok még valamit hozzá, banán. És azt hiszem, így kerek a mondani valamit. Vagy mint a nine-gaggerek, izé, krumpli. Tehát... Igen, krumpli, egyszerűen potato, ez van. Nem, vagy miért nem így gondoljátok? Vagy most itt kénytelenek vagyunk a Microsoftot mágián elégetni a Minecraft-tal kapcsolatosan? Nem, a direkt nem is ezért kezdtem, hogy ez rossz, mert szerintem, hogyha ezt elkezdenék kicsit más irányba csinálni, tehát úgy, hogy mondjuk az update-ekben legyen is content, annak szerintem azért mindenki örülne, tehát én is... Tehát te mikor vetted elő utoljára Minecraftot például? Ma, de most attól függetlenül... A csodába, Lali. Attól függetlenül előtte... Én sose játszottam Minecraftot. Na ugye, látod, Alex, erről beszélek. De mondjuk előtte, tehát ma előtt nem vettem elő mondjuk egy éve már biztos, tehát... Viszont, hogyha elkezdenének olyan update-okat tolni, amikért megérne megint játszani vele, érted? Aha. Akkor azt mondanám, hogy hát nincs akadálya. Tehát mi már egyszer megvettük a játékot, tehát én nagyon merem remélni, hogy nem lesz semmilyen extra charge. Mármint, hogy ilyen fizetős valami hát, hogy most akkor izé kijött a Minecraft 2, és akkor vedd meg még egyszer ugyanazt a játékot, tehát... Jó, hát tudom. Ilyet nem fognak csinálni, ezt nem a Microsoft szok. Hát ezt az EA szokta csinálni, de hogy na érted? Bár mondjuk, mostantól elég, tehát mostanában elég sok cég csinálja ezt, tehát nem tudom, hogy láttátok-e a Borderlands pre-sequel-t. Nem. Az a, mi Lalival elkezdtünk veszettül Borderlands-ezni, és egy nagyon-nagyon jó játék, és most utána kerestem a pre-sequel-nek, hogy mondom, basszus, hogyha ennyire jó a kettő, akkor majd megvárjuk, amíg lemegy a pre-sequel, és akkor azt meg lehet venni, meg mit tudom én. Elkezdtem nézni, és ugyanaz, mint a kettő. Egy az egyben. Tehát, hogy mi játszunk ugye a kettővel, néztem róla a videókat, annyi különbség van, hogy például ki tudsz menni a Holdra, meg ilyesmi. Gondolom a története más, de nagyobb a motor, viszont rövidebb a játék, a motor ugyanaz maradt, nem adják ki csak régi konzolokra, innen is látszik, hogy a motor semmit sem változott. Ugyanúgy néz ki, az egész UI ugyanúgy néz ki, tehát hogy semmi, tehát az interfész is ugyanúgy néz ki, semmi nem változott az égvilágon. Van egy darab fegyvernek, tehát lesz egy darab fegyver klassz, ami más lesz, ennyi változott a játékban, meg ugye az új helyek. Tehát, hogy így a Borderlands 1 meg 2 között azért hatalmas volt az ugrás, és ez meg olyan, mint valami Borderlands 2.5. Érted? Hát, szerintem a Borderlands 2-t eleve nagyon sokszor promózták, pontosan azért, mert talán nem hozta azért azokat a bevételeket, amiket egyébként vártak tőle, nem? Már kicsit hozz közelebb a mikrofont. Totál a számba van, de akkor mindjárt az érzékenységen állítok. Tehát, hogy... De a kérdésre válaszolva... Ja, igen. Ja, hogy azt hallottad a kérdést? Igen, igen. Tehát, hogy egyébként egy nagyon-nagyon jó játék, és borzasztóan sok fanja van, és most már én is az lettem. Nem tudom, Lali, te hogy vagy vele. Mondjuk te régebb óta ismered azért. Én ugye kétszer álltam neki barátokkal a Borderlands 2-nek, és sosem sikerült kijátszani, de úgy gondoltam, hogy Alex elég komoly társahoz, hogy ketten együtt, egymást támogatva letudunk ezeket a mocskokat a térképről. Igen, ez ilyen szuperős. És a Teamen és a Laliman elindulnak, ha játszódik a játék. Pandorába és... Borderlands-iába. És egyszer már átvertek. Egyszer már átvertek, mert ugye nem voltak szüzek a Voltban, meg nem volt rengeteg pénz, és hogyha most megint átvernek, akkor Borderlands 3-nak nincs esélye. Igen, tehát megmondom őszintén, ez a pre-sequel, ez azért szomorított el, mert így megnéztem, és gyakorlatilag ugyanaz, mint a kettő, tehát mindenféleképpen, tehát ha én veszek egy játékot, főleg 50 euróért, tehát ami 12 000 forint, hogyha megveszed a Magyarországon a boltban, nyilván, hogyha kifizeted, akkor 18 000 forint a Steamen, de hát azért ez kicsit sok, igen. Mert nem vagy hülye, és... És ahhoz képest, tehát hogyha én veszek egy teljesen full price játékot, AAA title-ös pénzért, akkor én szeretném, hogy egy teljesen új experience legyen. Érted? Tehát majd visszaszokom a magyarra nem sokára. Élmény. És... te igen, tehát hogy új UI legyen, tehát ne legyen ugyanaz az interface, ne nézzen ki ugyanúgy az életcsíkom, a fegyverek ugyanúgy néznek ki, semmi különbség. De miért zavar ez téged egyébként? Mármint az árazás miatt úgy gondolod, hogy az árazás igen, lett így ilyen szúrva? Igen, tehát nem egy, tehát a Borderlands 1 meg 2 között hatalmas különbség van. Ugye az egész játékot úgy szokták describe-olni, ami... miért describe? Magyarul. Elemezni? Nem tudom. Elemezni mondjuk, hogy alapból arról szól az egész, hogy ugye questes, RPG és gyakorlatilag fegyverpornó, tehát hogy mi egyfolytában jobb fegyver, egyébként tényleg így hívják, egyfolytában jobb fegyvered van, minden jobb legyen, minden másabb legyen, és egyszerűen, tehát a játéknak ez egy kulcspontja, hogy gyakorlatilag szarig vagy fegyverekkel egyfolytában, és egyfolytában cserélgeted őket, ami ugye a lootolást tehát megfűszerezi, hogy egyfolytában lootolj, meg próbálj egyre jobb cuccokat szerezni. És az, nehéz hogy egyébként beszélni magyarul a játékokról, nem? Tehát, hogy igen, annyira tehát bele van épülve a nyelvbe már. Igen. Hát eleve angol az alapnyelv, tehát. Na és azt, hogy a pre-sequel-ben ugyanazok a dolgok vannak, és szinte ugyanazok a fegyverek vannak, ez így teljesen elszabadító. Tehát, hogy most olyan, mint egy DLC, csak akkor nem értem, hogy mitől 50 euró a DLC, érted? Így is annyi DLC-je van már a kettőnek. Segítek, Alex, előzmény és kiegészítő. Még mindig nem esett le nekem, Lali, hogy ez miért kéne 50 euróba kerüljön. Igen, tehát nem értem egyszerűen, tehát, hogy oké, hogy kiegészítő, de... Abszett. De viszont nem kiegészítő, mert standalone, tehát ez már standalone játéknak számít, tehát nem kell hozzá a régi Borderlands, csak hogy gyakorlatilag ez egy kiegészítő, csak kiadták külön játéknak, amit nem értek. Tehát, hogy szerintem ez teljesen hülyeség volt. Vagyis hát biznisz szempontjából biztos jó, de hát például nekem, mint hát egy újdonsült Borderlands 2 fannak, ez szerintem elég elszomorító. Mert hogyha lenne egy 15 eurós DLC, akkor én is megvenném úgy, ahogy sok ezer ember más, érted? Aki emiatt nem veszi meg. Az a baj, hogy én nem nagyon olvastam utána ennek az előzményes sztorinak, hogy mi van benne, meg mit tartalmaz, meg miben más, de gyanús, hogy ők se annyira hülyék, hogy egy kiegészítőben eladható történetet full, teljes áron adjanak. Majdnem beleestem a Lex csapdájába. De tehát biztos, de, hogy van valami plusz benne. Mindenki, tehát ott van, hogy igazából Dali, ez ilyen, ilyen örök optimista. Igen, tehát a PC Gameren is néztem, hogy még ők is ott néztek, hogy gyakorlatilag egy darab új fegyvere klassz, és egy kisebb történet, ami sokkal kisebb, tehát nézték, hogy még a Gearbox is írta, hogy gyakorlatilag sokkal kisebb lesz a játék, mint maga a Borderlands 2 volt, és ez alapján mindenki jogosan kérdezi, hogy akkor kaptunk egy DLC-t, de miért 50 euró? Tehát például ugye csak a régi konzoloktra adták ki, tehát Next Gen nincsen. Tehát, hogy ebből mi is látszik, akkor, hogy semmi nem változott. VS-sel, VS játék van benne, tehát egymás ellen is lehet benne játszani, ugye, ami a mostaniakban tudtommal nincsen meg. Hát ebbe sem. Hát ez mennyire adna de... hozzá élményt? Ebbe sem nagyon lesz, de Lali, te nagyon optimista vagy. Igen, igen, tehát Lali, nem lehet olyat mondani, ami így lelombolna. Az a baj, hogy addig, ameddig nem jön ki, és nem alázzák porba, addig én bizakodó vagyok, hogy még jó is lehet. Ez nem is baj egyébként, Lali, azt kell, hogy mondjam. Te egy ilyen optimista ember vagy, Kína meteorit csapódik be a településedbe, égő anyák és gyerekek rohangálnak a szájukban az új Borderlands-el, és üvöltik, hogy degagyi lett, és elment rá 50 dollárom, de te még mindig ülsz a gép előtt, és jó lesz, jó lesz, jó lesz. És hozzá egy kicsit így dülöngélek előre-hátra. Igen, és egyébként én is ezt azt szeretem csinálni. Azt mondják a hangok, hogy jó lesz. Azt mondják a hangok. A hangok megmondták. Én is ezt szeretem csinálni. Tehát, hogy ha van valami, amit nagyon vártam, hiába mindenki szidja és mondja, hogy szartra, de nem baj, én akkor is élvezem, tudod? Jó, egyébként nem, az nem, a helyzet, hogy... Ami nem baj. Jó, kicsit félrefordítottunk, igen, igen. De, hogy mondjam, hogy kicsit PC legyen a mondani valóm. Tehát manapság ugye a szart is celofánba csomagolják és el tudják adni, de addig, ameddig nem látod a végterméket, addig kár bármit mondani. És az a baj, hogy én már sajnos elég öreg vagyok ahhoz, hogy ne üljek fel egyik hype vonatra se. Tehát mindenre mondják, hogy ez zseniális lesz. Se a kontra, igen. Ez zseniális lesz, csodaszép lesz, olyan játékelemeket tartalmaz. És azért, ha az embernek kicsit benő a feje lágya, akkor kicsit úgy tud előre meg hátra tekinteni a játékok történetében, és ki tudja találni, hogy mik lehetnek azok a dolgok, ahol előrelépést lehet elérni, meg vár valamilyen olyan plusz meglepetést, ami miatt leesik az álla, és ami miatt azt mondja, hogy instant get. Tehát én is impulzív vásárló tudok lenni, és mindig várok, ha bár nem vagyok iPhone-os, mindig várom az iPhone-nak a bemutatóját, hogy mutassák meg, hogy az első évben, attól kezdve, hogy bemutatják az iPhone-t, mi lesz az, amihez föl kell nőni az Androidnak. Erre ja, iPhone 6 bemutató a szevasz. És ülsz is nézve, hogy mi van. Igen. Egyébként a Lali egyébként ebben teljesen igazad van, hogy ugye mindig meg kell várni a végét, ezzel én is megszívtam például a Thief-fel, mert azt, is megvettem, azt is megvettem, mert hogy az milyen király, és teljesen rossz volt. De... Teljesen rossz volt. Hát ezt nem mondanám, hogy teljesen rossz volt. Hát akkor ott ilyen szuperlatívuszokba beszéltél róla. Én éreztem, hogy nem váltja azért meg a játékipart. Nem, de elvittem a feléig, így, nem tudom, chapter 7, és így utána már azóta... Tudjátok, hogy mi a probléma egyébként a Tiffel? Az a baj, hogy én is játszottam még vele, de a videókból, amit láttam. Én játszottam az eredeti Tiffel, és nekem az annyira zseniálisan tetszett. Igen. És álmodoztam fiatal, pelyhes álló kölökként, hogy úristen, mit be lehetne még rakni, és mennyivel jobb lesz majd és a következő rész. Én is azt vártam, mutatják ezt a videót, és mit láttam? Van egy Tiff, amit a mai kor elvárásainak megfelelően megcsináltak. De én ezzel játszottam fiatalon. Nekem az a szar grafika, akkor ugyanez a grafika volt. Az az egyszerű játékmenet, ugyanez a játékmenet volt. Tehát, ha megveszem, nem kapok többet. Hát azért más dolgok történnek, de hogy ez okay, azért annyira nem kötött le. De Alex, ha belegondolsz, az a játékmenet, ami akkor volt a Thief-ben, az a játékmenet, mint ami ma van a Thief-ben. Tehát a korokra levetítve. Igen. És ez a baj, hogy nem tartalmaz semmi olyan pluszt, amire azt mondod, hogy úristen, eldobom maradék hajamat. Bár megmondom őszintén, felteszem a kérdést, hogy szerinted lehet, mert ugye próbálkoztak a Duke Nukem Forever-rel is, és az is egy hatalmas nagy beégés volt, ahhoz képest, hogy a Duke Nukem 3D mekkora királyjáték volt. Tehát, hogy azért, tehát akiknek régen hatalmas dolog volt egy játék, tehát régen nagyon jó volt a Thief, a Doom, a Duke Nukem, meg mit tudom én, ezt megcsinálod, tehát kiadsz most egy újabb rész belőle. Ilyen reméket, igen. Reméket, vagy pedig egy folytatást, és akármennyire is jó lesz, ez olyan lenne, mint a Half-Life 3, akármennyire is jó lenne, jobbat vársz. Érted? Én nem így mondanám, hogy jobbat várok, tehát ugyanazt azzal, várad, amit régen hogy... örültél, ami régen megfogott, hogy ugyanaz az érzés kerítsen szerintem magához, hogy anno, ugye ott ültél előtt, pedig hogy ez mekkora! Kezdem sejteni, hogy mit mondasz, Alex. Pedig az nem feltétlen fog. Mármint megtörténni. Bocs, hogy közbeszólok, csak olyan, mint a filmeknél, tudod, a második rész, hogy nem fognak tudni olyat csinálni, mert az a film, az valamiért akkor ott egészen egyszerűen elnyerte a tetszésedet, mert tudott valami különlegeset, valami újszerűt mutatni, amit eddig más filmek nem. Az újdonság varázsát nem tudják rekreálni magyarul. Igen, így van. És azt várod el, hogy az újdonság varázsát kapod meg, pedig az egy hamis dolog, hamis elvárás, hiszen nem kaphatod meg, mert nem lehet újítani egy olyan játékba, amitől azt várod el, amit az előzőtől elvártál. Tehát ilyen, mi ez... hogy hívják, tudod, ez az anomália. Tehát, hogy egyszerűen, legalábbis szerintem, most például itt van a, lesz tudjátok, a legújabb éhezők viadala movie, és én direkt már úgy ülök oda, hogy egyszerűen nem várom azt el, hogy olyan legyen, mint előtte, mert érted, miért várnám el? Nem lesz. Én az elsőn is sírva fakadtam. Mármint milyen értelemben pozitív, vagy... Battle Royale lenyúlást én még életemben nem láttam. Igen, én nem tudom most írteni, az melyik. A Battle Royale az arról szól, hogy vannak tizenévesek, és amiatt, hogy Japánban nagyon-nagyon erőszakosak lettek a tinédzserek, amiatt azt csinálják, hogy minden évben kisorsolnak egy iskolát, azon belül kisorsolnak egy osztályt, fölfegyverzik őket, kirakják egy lakatlan szigetre, és csak egy gyerek jöhet vissza. És ezáltal próbálják meg elejét venni annak, hogy erőszakosabbak legyenek, mondván, hogyha jól viselkednek, akkor ez a büntetés megszűnhet. Wow, ezt én életemben nem hallottam még erről a filmről. Ne, bár most lehet, hogy nagyon fogsz utálni, de tényleg nem, de bepótolom, esküszöm. Takeshi Kitano szerepel benne, hogyha láttál már japán filmet, amiben van egy jó színész, aki európai szemmel is jó, Battle Royale a film címe, és Takeshi Kitano a szereplő. Bocsi, hangos gépelésért már IMDb-n nézem is, Battle Royale, 2000-es film? Igen. Akkor ez az. Hűha, de ez ilyen horror, nem? Hát nem virágot szednek benne. Hát jó, azt gondoltam a sztori alapján, meg hogy az érzők viadala koppintotta le. Ha lehet ilyet mondani. Bocsánat. Igen. 2000-es a Battle Royale. Akkor ez az. Hát nagyon magas ponton van, most így nézem. Bocsa, a routerem néha. Semmi gáz. De egyébként, hogyha jó japán filmeket akarsz látni, akkor Takeshi Kitano mentén el lehet indulni, mert ő ilyen, hogy mondják ezt finoman fogalmazva, ő ilyen popkulturális ikon a japánoknál. Tehát ő az, aki így a... Ilyez Takeshi Kimakiyako? Vagy kit mondtál? Takeshi Kitano. Takeshi Kitano. Aha. SH-val az elsőben. Ő az, aki egy ilyen kis boybandből elindulva a színészé majd rendezővé nőtte ki magát, és amellett, hogy szuperagresszív filmekben játssza a főszerepet, amellett nagyon-nagyon komoly drámákban is játszik, és nagyon jól játszik, sőt, van azt hiszem Vak Samurai? Nem, a Samurai. Ez egy szamuráj filmsorozatnak az egyik epizódja, de mindegyik nagy mozifilm, és azt hiszem a 60-as évektől a japán mozikba játszanak, azt hiszem évente, két évente egy-egy részt. És mindig a legnagyobb színészeket, a legnagyobb rendezőket kérik meg, hogy szerepeljenek, és csinálják meg ezt a filmet. És 2003-ban Takeshi Kitano csinálta meg ezt a filmet, ő rendezte, és ő is volt a főszereplő, és egy kicsit viccesebb zenés-táncos dolgot csinált, és amikor én ezt megláttam először moziba, elsírtam magam, hogy végre a humort úgy tudják bemutatni, hogy mellette egy komoly történet van, és az idióta japánok még ott ilyen idióta japán zenére ugrabugrálnak is benne. Tehát annyira csodálatosan tudta ötvözni a dolgokat, hogy hihetetlen. Szóval szerintem érdemes ennek az emberkének az életművét figyelni, mert zseniális dolgokat alkotott. És ő játszott, vagy ő közreműködött ebbe a Battle Beach-ban, amit mondtam? Igen, ő az egyik főszereplője, ő az osztályfőnöke annak az osztálynak, akit oda visznek. Aha. Nagyon ismerős ez a Battle Royale történet egyébként, most gondolkozok rajta, hogy mi láttam. Ez ilyen olyan egyébként, olyan film, amit így bárki láthatott a moziba? Szerintem Magyarországon moziban nem sokáig játszották, mert kicsit agresszív volt. Te tudod, ez a 16 vagy 18-as karika, nem tudom. Aha. És emiatt nem sokan nézték, emiatt nem is sokáig játszották. Aha. Érdekes ez egyébként, hogy Magyarországon így emiatt nem játszanak egy filmet. Tehát nincs bevétel belőle, hogyha belegondolsz. Szakadozol egyébként, Kaveri, nem tudjuk miért. Az érzékenységből még vegyél fel. Jó, visszatérnék most az előző témához, hogyha annyira nem zavartéteket, ugyanis kijött valami, most linkelték be. Kijött a Doom Reborn nevű játék, ami egy Doom 3 mod. Na most kérlek szépen, ez szeptember 10-én jött ki, én már erről hallottam szerintem, mert én erre emlékszem, és én azt meg is akartam szerezni, de ez még régen volt. Vagy nem tudom, hogy ez egy újabb, de gyakorlatilag a Doom 3-nak az engine-ébe megcsinálták a Doom 1-et. És hú, az durván hangzik. És nagyon jól néz ki. Nagyon mi szükség volt? Hát az, hogy tehát gyakorlatilag szerintem baromi jó. Tehát, hogyha csináltam volna Doom 3-at, akkor így csináltam volna meg. Tehát, hogy egy az egyben ugyanaz a játékmenet, csak éppen tehát 3D az egész, nyilván meg az új motorral megy. Nézzétek meg. Küldöm a videót TS-re, majd belinkeljük izébe, csak nekem nincs megnyitva. Nekem meg van nyitva, csinálom. A Takeshi Kitanót meg a Battle Royale-t már belinkeltem. Jó. Nézzétek, szerintem elég menő. Tehát ahogy nézem, hogy kinéz meg minden. Tehát, hogy én ilyennek képzelek el egy, hogyha most például megcsinálják a Doom 4-et, mert ugye az is készül, és csak az lesz a neve, hogy Doom, és azt mondják, tehát azt mondta az id, hogy nem lesz nem lesz ilyen életújra töltődés, meg nem lesz bullshit. Tehát, hogy nem tudom, hogy valami ilyesmit szeretnének el, tehát mondták, hogy nem, menjél, azt szed fel a medpakkodat, úgyhogy, érted? Aha. Tehát, hogy nem tudom, hogy valami ilyesmit szeretnének el, mert szerintem ez nagyon jó. Tehát, hogy de gondolod, hogy a mai világban azok, akik mondjuk rászoktak már arra, hogy az élet visszatöltődik, azok újra át akarják élni azt az élményt, hogy medpakkok után kell rohangálni? Tehát szerinted ezt el lehet adni, mert a régi fanoknak... Az új Wolfenstein alatta, ott sincs ott is ilyen, az tiszta retro, tehát ott badass vagy, ott nem töltődik újra az életed, ott szarig vagy fegyverekkel, tehát még a távcsöves puskát is lehet dual wieldelni, tehát a két darab van a kezedben. Ez iszonyat vicces. Tehát, hogy, és azt is el tudták adni, és nagyon jól is sikerült, úgyhogy nem csak az új játékosokra kell gondolni ilyenkor, meg rengeteg olyan új játékosról tudok, tehát például, mit tudom én, vagy 14 éves, de sokkal szívesebben játszik a Doom-mal, mint a Call of Duty-val, tehát rengeteg ilyen is van. Aha. Mert ugye ezeknek van varázsa attól, hogy régiek. Tehát attól, hogy ezt hogy csinálták, megadom, meg mit tudom én, ezt a Doom Reborn-t majd kipróbálom, tehát ezt mindenképp, hát ezt megnézted? Néztem. Én mondjuk, ja nem azt néztem, bocs, én azt néztem, amikor posztoltál Twitteren egy cikket, hogy a nyomtatón futtatja a Doom-ot. Tehát, ja igen, igen, az is az ma volt kemény. A PC Gamer holapon, hogy már egy nyomtatón, tehát egy Canon nyomtatón is elfut a Doom. Az mennyire durva, tehát hogy... Hol tartunk, basszus? Tehát régen mekkora szó volt, hogy egy telefonon elfutott, most csak elfut egy igen. Nyomtatón. De tényleg, nagyon kemény. Baromi jó. De egyébként, hogyha jobban belegondoltok, azért van valami különlegessége a régi játékoknak. Tehát ott, ugye az első különlegessége a Doom-nak az volt, hogy háromdimenziós térben mentél, volt ellenfél, lőttél, stb. És kicsivel többet adott, tehát volt egy kerekebb története, mint a Wolfensteinnek. Igen. És ami nagyon-nagyon durva volt, hogy volt benne kihívás. Tehát legkönnyebb fokozaton sem lehetett ész nélkül végigjátszani. Valamilyen szinten mindig számolni kellett arra, hogy jön ellenfél, nem jön ellenfél, visszamegyek, összeszedem, nem megyek vissza. És több volt maga a játék, mint a leülök, és kiégettem az agyamat két órán keresztül valami idióta dologgal, amire, hogyha másnap reggel visszagondolok, akkor hát lőttem aztán, ja, történet, hát nem emlékszem semmire. Kategória. Értitek? Aha. Tehát, hogy azok valahogy maradandóbb élményt adtak, és lehet, hogy azért próbálkoznak visszanyúlni ezekhez. És megpróbálják ugyanazt a történetet valahogy kicsit kipolírozva, leporolva, a mai technikával eladni. Például van egy cimborám, akinek mondom, hogy Fallout 1, Fallout 2, a két legzseniálisabb kalandjáték. Hát, meg mondja, a kaszinó, hogy... vagy a, hát, nem a kaszinó, Vegas, az is nagyon-nagyon jó a volt. A legelső ugye FPS, ami készült, az a Maze War. Tehát azon felül, onnantól kezdve egy 5 éven belül azok az emberek, akik FPS-sel játszottak, vagy valamiféle, tudjátok, új játékokkal, tehát nem csak FPS volt akkor, de hogy azoknak ez megmaradt, és gyakorlatilag olyan szintű nosztalgiázás visszamenni, hogy már, tehát már csak azért megérni fejleszteni egy ilyen játékot, mert rengetegen vannak, akik ezekre emlékeznek. Ah, tehát, hogy gondolod a retróra való... Igen, igen. Tehát akinek egyébként, ha belegondolsz, hogy kinek van most arra pénze, hogy játékokat, komolyabb játékokat mondjuk megengedhessen magának. Hát azoknak, akik például tudják. Azon nőttek föl, igen. Igen, tehát hát, és a fejlesztők is akkor ilyeség. Nőttek föl, akkor, amikor ezek a játékok voltak, tehát nekik is az a menő. Vagyis hát az volt annó, ugye a menő, amiből kiindultak. Tehát a mostani generáció például, mondjuk a 3 évvel ezelőtti generációnak nagyon fontos szerepet játszott például a Minecraft. Tehát, hogy lehet, hogy mit tudom én, egy 30 év múlva ki fog jönni egy olyan játék, mint a Minecraft, és mindenki zabálni fogja emiatt, érted? Ja, most csak ez egy feltételezés, de hogy ami miatt ugye a legelső FPS-eket is most, ha kiadnak egy, ha most tényleg kiadnának egy teljesen új DLC-t mondjuk a dugjuk ehhez, tehát megvenném, pedig mit csinálta ezt most? Az Age of Empires tán vagy? Valamelyik... Hát, tulajdonképpen az is ezt csinálta, amit az előbb mondtál, ezt keresem, tehát valamelyik nagyon régi játékhoz most kijött egy DLC Steamen, és mindenki veszi, mint az Atom. Mi lehetett az? Mindegy, valami Age of Empires-szerű. Nem az Age of Empires HD. Ahhoz jött volna ki DLC? Én Humble Bundle-ben megvettem valamilyen Age of Empires cuccot, és volt közte valami nagyon-nagyon új. És én úgy emlékszem, hogy az valami HD-s dolog, ami kb. 2 éves, és ugyanaz, mint a régi, ugyanaz a játékmenet, icipicit belepiszkálva, de gyakorlatilag ugyanaz, és tulajdonképpen csak annyi, hogy nagyobb felbontású maga a játék, és szebb, és a fiatalabb generációknak. Meg van az Age of Empires 2, és azért fontos egyébként, tehát nem, a textúrák sem nagyon HD-k, tehát semmi nem nagyon változott, a 2 darab fontos dolog, ami benne van, az a Steam support, meg hogy a workshop. Mondjuk ezek nem rossz dolgok egyébként. Hát nem, tehát például a texture pack-eket így le tudod cserélgetni, meg mit tudom én, a Steam support, meg azért a multiplayer az elég fontos, úgyhogy de én nem tudtam, hogy Lali neked megvan, majd kéne ezzel is játszani. Srácok, mi az a játék, amire azt mondanátok, hogy most itt lenne egy kiadó cég, és azt mondanák, hogy megcsinálunk egy játékot, ugyanúgy, ugyanazon az alappilléren, mint amilyenen az eredeti játék, amit mondasz, volt, de felturbózott grafikával, és nyilván a kontroll, tehát az irányítás is modernebb lesz. Mi lenne az első, amire azt mondanátok, hogy hát ha még nincsen természetesen, hogy na ezt azonnal kérném és igényelném. Nekem egy olyan aduászom van erre, hogy hihetetlen. Na, és hajuk. Az a baj, hogy nem az enyém, hanem a cimburámé. Képzeljétek el, Fallout 1-2, ami ugye izometrikus mászkálós volt. Igen. Azt megcsinálni mai technikával 3D-be, és kiadni Fallout 5 címen. Aha. És odaírni, hogy igen, tudjuk, az első 2 van benne, de ezért rengeteg tartalom van, rengeteg szöveg, rengeteg hang, rengeteg tárgy, rengeteg terület. Viszont ezért, hogy újra kiadjuk ugyanazt, elkérjük a full price-t, mert azért mégiscsak meg kellett újra csinálni. Uh-huh. Szerintem az, aki valaha egy Fallout-tal játszott, és azt mondta, hogy ez azért nem rossz játék, sőt jó, az azonnal rohanna is venni. Tehát képzeljétek el, hogy Fallout 3 vagy Fallout 4 mondjuk dupla akkora területen játszódik, és dupla akkora történet. Bonyolult, ez olyan érzés, nagyon sok apró szál van benne. Ez tehát olyan érzés lehet, mint amikor a GTA 3 először megjelent, nem? Tehát, hogy eddig felülről nézetes volt a játék, de most 3D is így belülről. Most pont érdekes egyébként, hogy ezt mondtad, mert nekem meg pont a GTA lenne az, amire egyből azt mondanám a GTA 1 meg a GTA Londonra, hogy nem kell 3D-síteni, hanem azt, csak tehát valahogy jól újra gondolva, tudod? Tehát most így nem tudom megfogalmazni, nyilván ebből egy jó ötlet kell, de hogy például nekem az a játék, amit így akkoriban a GTA 1 és a GTA London az olyan volt, hogy így mondom, te jó ég, egy ekkora világot a számítógépen be lehet járni, hogy egy ekkora hatalmas városban még hónapok után is új és új elemeket fedezhetek fel, nekem talán az egyik legnagyobb ilyen gamer rákattanásom volt egy játékra, hogy így azt mondtam, hogy ezzel én emlékszem, annyira bennem van, hogy nem is akartam elhinni, hogy így mentem a térképen, és mindig nincs vége, és nem ugyan, és nem ismétlődik, és hogy hát mondom, ilyen nincsen, nem akartam elhinni, és nem. Mondom, hol a töltőképernyő, hol van a tudod, amit megszoktál, és nem volt. Szóval érdekes volt ez. Srácok, elvileg itt van Ryan. Hello, Ryan! Na de várjál, de... Ryan, nem halljuk Ryant. De hol van Ryan? Azt írja nekem, hogy valahol itt van. Hát a szerveren biztos nincsen. Most én is nézem. Ha csak nem áll néven. Vagy nem... Jó szerverem van? Ezt akartam én is. Ki tudja, hogy... Én annyira kíváncsi vagyok már, hogy rájönnek, milyen volt a tower. Srácok, egyébként hozzáfűzhetem, amíg nincs meg Ryan amúgy a címet, hogy miért van. Képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon régóta nézegettem már a ilyen Android fejlesztéssel kapcsolatos fórumokat. Ugye Androidon van, hát mióta okostelefon van a világon, jó, ez mondjuk nagyon rossz volt, mert hogy előtt is jó pár okostelefonom volt, de hogy tényleg rengeteg okostelefonom volt, és rengeteg androidos telefonom, és közben kiírogat úgy egyébként. Ja? Kossa. Ja, jó. Jó. Szóval, ő a misztikus embere a podcastnek. Igen, Kossát, tehát, mint igen. A Kalambó felesége, tehát beszélünk róla, de senki nem hallott még róla. Tehát ő most az a háttérember, aki tényleg háttérember, mert hogy gyakorlatilag előtérben... Akit még nem rántottak be a filmet. Igen. Na mindegy. És... Na mindegy, jó, oké. Visszaléptem. Szóval régóta gondolkoztam így Android fejlesztgetésen, hogy elkezdek tanulni, és kinéztem az IT Factory-ba egy kurzust, és képzeljétek el, hogy beiratkoztam, és hát gyakorlatilag a hónap végével fog elindulni maga a képzés, és hát ugye mi beszéltünk, most nem akarom mondani pár olyan projektről, amit meg akarunk valósítani, és ezek között is úgy gondolom, hogy majd hasznos és használhatóvá fogom tudni tenni például azt, hogy megtanulok Android platformra fejleszteni. Most annyira eszembe jutott Just Feedman-nek a videó. Melyik? Hát az Android appos. Mert én azt nem láttam, senki nem látta rajtam kívül? Nem tudom. Hát, hogy ugye arról szól, hogy milyen fantasztikus alkalmazások vannak az Android platformra. Nem akarom lelőni a point, szerintem mindenki nézze meg, belinkelem ide TS-t, és akkor Lali majd beraknád, légy szíves? Igen. És nézzétek meg, mert tényleg nézzétek meg. És na mindegy, és ezzel kapcsolatban azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen most már maga a képzés, és az, hogy valamiből képezd magad az internet miatt, tulajdonképpen tényleg ott van a kezedben. Tehát, hogy és most nem csak feltétlenül arra gondolok, hogy például az Android vagy iOS fejlesztésre, hanem bármi, mondjuk meg akarsz tanulni, mit tudom én, egy asztalos, mondjuk elkészíteni egy bútort vagy valami. Vagy mondjuk meg akarsz tanulni dekázni, vagy akarsz építeni a Kerbal Space programban egy olyan űrhajót, ami elmegy a második holdig, és még vissza is jön. És nektek azt akartam kérdezni, hogy mi az a nagy vágyatok, ha van ilyen, hogy egyszer, ha lesz rá elég időtök, és ezt tudom, hogy mindig csak kifogás, de ha egyszer lesz rá elég időtök, akkor mindenképpen valamilyen úton, módon tanulni fogtok, és mindenképpen azt el akarjátok sajátítani. Van ilyen egyébként nektek? Hát... Én akarok lenni a világura. És van ilyen iskola? Már beiratkoztam? Igen, no, és itt világura képző első óra. Túrt ki a többieket az óráról. Megmondom őszintén, én mindig is YouTube-os akartam lenni. Igen, 8 évesen, amikor még a YouTube se volt, te már YouTube-os akartál lenni. Igen, igen, tehát hogy gyerekként is iskolában megkérdeztük, hogy mi akarsz lenni, magyar YouTube-os? Nem, nem. YouTube-os akarok lenni. Ja, igen, és mi a jeled, Alex? Sony Vegas! Ja, mi a jeged? Mi a jeged? Jó van. Mi a jeged? Mi a jeged? Nem tudom most, hogy mi lehetett ilyen, amit na, így... hát valami... jövőbeli tervekre gondolok. Hát nem igaz, hogy ennyire bevagytok tokozódva a saját kis életetekbe, és mekkora szám tudod végre? Beiratkoztam valahol. Én a Alex kifejtését várom, utána majd én is. Ja, igen. Lali, átadom a szót. Nem, nem, Alex, segítsek, nem futhatsz menekülő pályára. De nem tudom, fogalmam sem. Előre! Hol a büszkép? Alex is megmentette már a kicsi seggemet párszor ilyen témában, ezért én is viszonzom neki. Jaj, micsoda nagy nyalifali van itt a műsorban. Szóljatok, hogy esetleg kimegyek a hűtőből, veszek valamit, vagy szóljatok a zavarok, itt ilyen belterjes lett most a hangulat. Úgy érzem, hogy coverire úgymond itt nincsen szükség, és idézőjelet csinálok a kezemmel, mert arra gondolok, hogy igazából... Ja nem, az nem jó, várjál, akkor azt jelenti, hogy nem szükség. Nem, akkor itt, nem, coveri rád itt van szükség, és most idézőjelet csinálok az ujjammal, mert igazából nincsen, szóval... Nekem a nagy álmom volt, hogy kicsit így a csillagászattal megismerkedjek, és kb. 2 éve az egyik telemet rászántam egy kurzerás oktatásra, ami... Életem egyik legmeglepőbb pozitív élménye volt, de olyan szintig, hogy az a tanár, aki ezt tartotta, és aki ez effektíve semmi közön nincsen, semmi interakcióban nem tudtam vele lépni, az életem top 5 tanárai között van, mert olyan szinten tudott magyarázni, és olyan szinten érdekesen tudta előadni azt a tudást, amit próbált prezentálni, hogy lekötött. Próbált prezentálni, vagy prezentált? Prezentált. Ő is kicsit ilyen kalandozós típus, de mindig volt valami vége a mondani valójának, nem úgy, mint nekem. Én nem, én azt gondolom, Lali, te azért összeszedetten tudsz beszélni. Most mi is barátok lehetünk. Szóval... Senki nem volt egyébként ez a... Mi volt ez a képzés egyébként? Tehát túl azon, hogy csillagászatot akartál tanulni, és innentől nekem annyi esett le, hogy tulajdonképpen ez nem volt több annál, mint hogy a csillagászat legalapvetőbb téziseit ismertette, kb. Úgy 8-os szintű matematikai és fizikai tudással. Berakom a show notes-ba, mert hogyha valakit érdekel, ha jól tudom, minden télen szokott indulni egy-egy ilyen tanfolyam, ingyenes, tehát merem reklámozni, meg nagyon-nagyon jó. Nincsen benne semmi kötelezettség, azt hiszem, hogy ez valamelyik egyetemnek, talán a Duke Egyetemnek a beugrója a csillagászat szakára. Hmm. Tehát vagy végigülöd azt a mit tudom, hány felkészítő órát, vagy pedig feliratkozol erre, elvégzed, kinyomtatod a papírt, és akkor beviszed, hogy igen, én elvégeztem, és akkor kezdheted azt a szakágat. Na, azért ez komoly, komolyan hangzik. És ez fizetős történet volt egyébként? Ez az, hogy nem, ingyenes volt. Ingyenes és az volt benne csodálatos, ne, nem igen. Úgy, nem úgy, hanem neked volt-e fizetős ez most? Ja, nem. Tehát, hogy nem értettem, ők fizettek, nem? Tulajdonképpen, hogy te elmentél az iskolába. Jaj, ne legyetek már ilyen rossz májúak. És úgy érzed, hogy nekem kicsit régebben úgy voltam, hogy ilyen online oktatás keretében csak ilyen nagyon gyépész szinten lehet bármit elsajátítani. Ez online oktatás volt egyébként? Online oktatás 15 hét, heti 6 és 12 óra közötti időráfordítás szükséges hozzá. Ez elég komolyan hangzik. De tényleg nagyon-nagyon jó, és hogy mondjam, ugye amikor bent ülsz az iskolába, az iskolapadba, és ott vagy irodalom órán, és nagyon-nagyon nem érdekel az irodalom, akkor ásítasz, benyúlsz a táskádba, jobb esetben kiveszed a keresztejtvényt, elkezdesz keresztejtvényt fejteni, néha kicsit firkálsz a füzetedbe, amikor rád néz a tanár, próbálsz értelmesen visszanézni, és 30 évesen rájössz, hogy ez nem basszus, a te pályád. Én semmit nem tudok irodalomból. De ha valami érdekel, azt érdekes módon az iskolába is úgy iszod be, mint a szivacs. Igen. És hogyha érdekel valami így felnőtt fejjel, kb. Ugyanolyan tanulási teljesítményre vagy képes, hogyha rááll az agyad, pláne, hogyha még fiatal vagy 20 év környékén kb. Tehát akkor egy ilyen cuccot úgy lenyomsz, hogy mellette még fölveszel 2-3 másikat. Uh-huh. És nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak, most tényleg nem tolni akarom a kurzerát, de mivel hogy ingyenesek, nincsen benne semmilyen kötelezettség, tehát annyit veszel föl, amennyit nem szégyelsz, uh-huh. és Android programozás, alap, középfok, akkor C-sharp programozás, számítógépeknek a működése, internet történelme, rengeteg dolog. Lovaknak az étkezési kultúrája és szokásai, meg hogyan kell a lovadat egészségesen táplálni, rengeteg dolog van benne. Hogyan kell felhasználói felületet tervezni, mik azok az elvárások, amiknek meg kell felelnie, a rapid prototypingot elmagyarázzák és megtanítják, hogy hogyan érdemes hozzáállni, amit például weboldalban is zseniális. Tehát az, hogy te leprogramozol egy weboldalt, gombokkal, mindennel, és a végén kiderül, hogy hát nem erre gondoltam. Viszont, hogy odamész az ügyfélhez, és kivágott lapokból összeállítod neki így legószerűen, hogy és akkor hova menjen a kilépő gomb, vagy hova menjen a, mit tudom én, a hírek doboz, meg ilyenek, és ott neked megcsinálja, azzal te azt nyered, hogy az ügyfél látja, hogy ő mit szeretne, te is látod, hogy ő mit szeretne, ugyanazt a nyelvet beszélitek. És ezt ugye onnantól kezdve el lehet kezdeni reszelgetni, aminek a végeredménye az a végtermék, amiért ő majd rengeteg pénzt fizet nekem. Mondjuk én azért nem vagyok híve az ennyire rapid megoldásoknak, mármint az ilyen rapid dolgokkal azért olyan túl komoly rendszereket nem nagyon raknak össze, és nem véletlen, nem? Az elején használják ezeket, pont azért a prototyping, mert nagyon-nagyon gyorsan újra tudod tervezni, és újra tudod gondolni az egészet. Viszont amikor megvan a csapás irány, akkor onnantól kezdve ugye már tartanod kell az alap koncepciókhoz magad, akkor már ezen nem tudsz változtatni. És azért is az a lényege, hogy ez a fejlesztés akár fizikai eszköz, akár kezelőfelület, szoftver, vagy bárminek a fejlesztésnek az elején történjen meg, mert onnantól kezdve ez kőbe van vésve, ehhez már nem nyúlsz. Tehát ez egy stabil pont. Tehát mondjuk egy tévénél, amikor megtervezed, hogy van egy lapos tévéd, tervezed egy lapos tévét, és a gombokat hova rakod. És akkor kitalálod azt, hogy az emberek, hogyha oda mennek, általában jobbkezesek, ergo a tévének, hogyha szembe állsz vele, akkor a jobb oldalára kell, hogy kerüljenek a gombok, és mivel nem akarod azt, hogy az ember véletlenül belenyúljon az USB portba, vagy bármelyik portba, és megcsapja az 5 volt, vagy 12 volt. Az a borzalmas 5 volt. Igen, ezért a csatlakozókat a másik oldalra rakod. És ezt egy rapid prototypingnál, hogyha nem gondolsz mélyebben bele, hogy az emberek nagy része jobbkezes, ezért jobbra kell rakni a gombokat, akkor egy órán belül kiderül. Mert behívsz 15 embert, és azt mondod, hogy hol szeretnék nyomogatni a tévét, rakják oda a gombot. És akkor az emberek elkezdenek próbálkozni, és akkor az jön ki, hogy jobb oldalra kerül. És onnantól kezdve, hogy ezt látod, ugye nincsen meg az a tudás, hogy a jobbkezesség miatt, akkor, hogyha okos ember vagy, akkor hosszú távon levonod azt a konzekvenciát ebből az egészből, hogy ja persze, azért, mert jobb kézzel próbál hozzányúlni, és hol a legkönnyebb, hogyha szembe állsz a tévének a jobb oldalán. Érdekes, amit egyébként mondasz, mondjuk én azon, megmondom őszintén, hogy például nálam az IT Factory azért nyert el a tetszésemet, mert a tanároknak a hozzáállása és segítőkészség az pontosan olyan, hogy amit úgy elvárnék egy ilyen iskolától. Már most így konkrétan az online oktatásban az én részemről mindig az volt úgymond a félő, hogy bele fogok egy olyanba futni, amikor csak mint általános iskolában tudod, hogy haladunk, de merre? Tehát, hogy mindenki halad, úgy láthatólag, de igazából nem sajátítja el senki az igazi tudást. És mondjuk ez nagyon jó, amit egyébként te is mondtál, mert szerintem az online oktatás mindenféleképpen a jövő. Mert egyszerűen az, hogy... Igen, de egyébként ezen most gondolkodtam is egy kicsit, tehát csöndbe is maradtam, hogy így, ha elképzeled, hogy milyen lehet úgy megragadni mondjuk a gyerekeket, hogy közben, mint a Kerbal Space programmal is, közben ugye tanítod őket, őket is érdekli, mennyivel intelligensebb lehetne a társadalom, hogyha ha ugye ha motiválnák, tehát mert ugye ez az egész, ezt, tehát én úgy érzem, hogy, hogy elkezdtünk fejlődni, mint az atom, és nem csak mi, az egész világ, ugye? Brutálisan nagy sebességgel elkezdtünk fejlődni, de dolgok, mint például a tanítási rendszer nem változott, ugyanott maradt, ahol régen van. Ugye? Hát itt Magyarországon azért biztos, hogy sokba változott, de mi ebből, hogy mennyit látunk, az már másik kérdés. Maga a rendszer, ugye ez az egész politikás dolog, vagy mit tudom én, ez mindenhol ugyanúgy maradt, és szerintem tehát előbb-utóbb valahogy utat fog magának törni ez az egész, hogy például már nem fogsz tanulni iskolában, már érted? Aha. Tehát, hogy gyakorlatilag a gyerekek is tudják élvezni az életüket, mert most így visszaemlékszem, azért volt egy pár évem, amikor ez az iskola, hát ez azért megkeserített. De hogy jobban belegondoltak, az iskola nem azért van, hogy te jól érezd magad benne, meg az iskola egyfajta nevelés is. Tehát te azért jársz annyit az iskolába, hogy megtanuld azokat a társadalmi szabályokat, amiknek meg kell felelned felnőttként, és még azokat azt a tudást is elsajátítsd, amit egy átlagos felnőttnek tudnia kell. Mondjuk azért jobb esetben a szülőnek kéne nevelnie, nem? Meg igen, oktatnia a normákra. Szerintem jó, hogy tönkreteszik valakinek a gyerek korát, tehát azt szerintem az sose jó. Tehát így már ne haragudj. Jó, igen. Tehát ebben Káverének igaza van, hogy a szülő az elsődleges nevelő. De hogyha belegondoltok, hogy a mai magyar szülőknek a nagy része hogy viszonyul hozzá, hazaesik a munkából, csinál valami vacsorát, bekapcsolja a barátok köztöt, lefekteti a gyereket aludni, megnézi jobb esetben, hogy készen van-e a leckéje, meg megkérdezi tőle, hogy mi volt az iskolában, lerakja a gyereket aludni, ő is lefekszik aludni, és másnap reggel 5-kor, 6-kor kezdődik az egész előről. Az a poén, hogy hogy nekem van egy ilyen ismerősöm, akinek ilyen szülei vannak. Szerencsére az én körömben, ahogy néztem, nem gyakori ez, de ez egy borzasztóan szomorú dolog. Tehát, hogy ennek nem így kéne lennie. Igen. Ezért is várják azt a szülők valamilyen szinten, meg ezért is van egy ilyen szerep az iskolának, hogy az is neveljen. Hát csak nem tök mindegy, az is, hogy nevel. Most már ugye egyre kevesebb a tanároknak a fizetése. Találkoztam pár nem túl szimpatikus tanárral, megmondom neked őszintén, hogy finoman fogalmazzak, ugye? És egyre többel, tehát ahogy múlt az idő, egyre többel lettek, és szerintem... ez mint valamilyen zombi film, egyre többel lettek. De tényleg, tehát ahogy néztem, hogy... Munkótanárok. De amúgy értem, mit mondasz, Alex, és... Hogy legalábbis, ahogy én észrevettem, tehát szerencsére még maradtak jók meg minden, de hogy megmondom őszintén, tehát így néztem, ennél a fizetésnél egész nap gyerekeket nevelni, minden nap, érted? Tehát nagyon megterhelő lehet, és én meg is értem, hogy néha kiakadnak ezek az emberek, meg ezt nem lehet normálisan csinálni. Uh-huh. Ez máshol, ugye... ahol például több a fizetésük, nem tudom, hogy ott hogy van, itt így van, akármi is ennek az oka, de szerintem nem, tehát most már eljutottunk odáig, hogy nem felel meg másodlagos szülőnek mondjuk az iskola. Mondjuk azt még tudnám mondani, hogy például, mondjuk én ebben nagyon nem hiszek, de szokták mondani, hogy például aki sportol, annak ugye az edző a második apja. Ezt nem tudom, hogy ezt hallottátok-e már. Aha, tehát úgy apja, mint a izi apja. Mint hogy gyakorlatilag ő neveli nagy részt. Meg ott van, meg gondozza, meg mit tudom én. Én ennek teljesen ellene vagyok. Mármint jó, most már biztos változott. Hát nekem volt egy nagyon jó barátom iskolában, és teljesen elrontották. Aha. Voltak ilyen edzők régen, már nem tudom, hogy megy, de hogy ez a, és te vagy a legjobb, és gyűlj le mindenkit, és senki nem számít rajtad kívül. Jaj, emlékszem is, hogy ilyen antiszociális gyerek lett nagyon, azt mesélted egyszer, erre emlékszem. Igen, tehát nem is az, hogy antiszoci, de ilyen, tehát ilyen elkezdett ilyen önző, nem? Meg hogy nagy képület, meg ő a legkirályabb, meg mit tudom én. Ennek nagyon ellene vagyok sajnos, mert ezt nem jó nevelni egy gyerekbe semmilyen áron. Szerintem. Hát ez biztos. Ryan! Szia, Ryan! Hello, Ryan! Sziasztok! Na, ide értem, meg vagyok. Hú, milyen hang ez, gyerekek? Ez talán borostás. Ilyen borostás hangnak mondom. Hát figyelj, most szakállat neveztek, úgyhogy lehet, hogy azért van ilyen hangom, de most nem otthon vagyok, úgyhogy most egy barátomnál vagyok, és akkor onnan jelentkezek be. Úgyhogy, de itt vagyok. Most kitárgyaltuk a krumpli mikrofont. Hogy kérdezzem már meg tőled, hogy hallgattad-e a podcastet külföldön? Igen. Kérdés. Podcast? Én leiratkoztam. De nem Kreffert kérdeztük, hanem a podcastet. Nem, hát ugye próbáltam, csak ugye az óra, vagy az idő eltérés miatt, ugye nekem kicsit nehézkes volt, mert a podcast általában mindig ilyen 11-kor, délelőtt 11-kor, vagy 12-kor ment, amikor én dolgoztam. De hát YouTube-on megmarad. Hát, ja. Tudod, Alex, ő nem ilyen nagyon profi YouTube-os, úgyhogy nem vágja ezeket. Én nem tudtam, hogy kell visszanézni videót, úgyhogy... Nem vágja, tudod, most nem kell várni azt, hogy... Én csak ültem a sorokban és néztem a sötétet, úgyhogy nem volt ilyen visszanézés. De persze azért próbáltam követni az eseményeket, csak hát ugye ott nekem ilyen tényleg ilyen 0,1 megás netem volt, és így örültem, hát hogyha a Google bejött. Az, az a poén, hogy én hallottam is, meg beszélgettem is, vannak Amerikában ismerőseim, és ott is a legjobb internet most, amit megvehetsz, nagyon drága, ugye az nem tudom, hogy te találkoztál ilyennel, Ryan, de ahogy most tudom, legalábbis egy pár hónap ezelőtt volt, az a 100 megabit per szek. Na most ahhoz képest, hogy nálunk bejött a Digi az 1000 megabit per szekkel, ahhoz képest úgy érzem, hogy internet... ügyileg tök jól vagyunk, nem? Hát internetügyileg teljesen, hát figyelj, ahol én voltam tábor, ott mondom, ott konkrétan 0,1 megás volt a net, és olyan volt, hogy mit tudom én, nem is volt tőled ilyen vezetékes, a legtöbb helyen csak wifi, nem tudom, hogy azt hogy oldották meg, és mit tudom én, ilyen 2 gigánként kellett fizetni 25 vagy 30 dollárt. Wow. Szóval, hogyha 2 giga lejárt, akkor az úgy bukó, és mit tudom én, volt az a csomag, 1 vagy 2 megás a net, szóval... Azt a vidős szóval mindenit. Ja, komoly volt nagyon. De ott azért eleve, tehát ezt elmondható nem, hogy eleve jóval drágább az internet, nem? Tehát, persze, hogy... persze. Az nem olyan, igen, mint itt nálunk. Mondta és sokszor így sírunk, nem? Hogy, hogy a 100 megabit per szekért nem is tudom mennyit fizet. Tehát így hallottam és mondom, hát szerintem a NASA fizeti ezt. Tehát érted? Hát ilyen összeget internetért. Hát meg figyelj, én ott, ahol a tábor volt, én ott nem is láttam olyan internetet, szóval ott a legjobb internet, azt mondom, hogy olyan volt, hogy mit tudom én, 10 gigánként kellett fizetni, meg mit tudom én, 5 vagy 10 megás net, szóval ilyen elég brutális volt. Hát az nem arra van kitalálva, tudod, hogy te most ott, mit tudom én, 1080p-be streamelj, meg torrent hálózatot futtass, mit tudom én, így, hogy... És ami még ennél is durvább, egyébként így internetügyileg, hogy én követem az eseményeket, van egy argentin barátom, nagyon jóba vagyunk, és mondta egy hónap ezelőtt, hogy mekkora király, bevezették a 1,5 megás internetet, ott az a legnagyobb. Ja. Tehát, hogy Argentínában gyakorlatilag egyébként, ha rákerestek Google Maps-en és bekapcsoljátok a 3D-s épületeket, akkor úgy néz ki az egész, mint egy apokalipszis. Nem viccelek, tehát még Miskolcot is übereli. Tudom, ezt tudom, sokkoló. Tehát... Úgyhogy fura, hogy nálunk ennyire fejlett ez az internet egyébként, hogy Európában fejlett és nem Amerikában. Bár ahogy néztem, tehát ilyen Kaliforniában, vagy New Yorkban, ott azért van rendes internet, nem? Te voltál New Yorkban? Igen, voltam. Hát ott persze, biztos, hát tőle az város meg minden, szóval gondolom azért itt Magyarországon sem mondjuk kimész mondjuk az Alföld közepére, akkor ott valószínűleg nem fogsz, mit tudom én, ilyen... Persze, meg a 20-valányos körzet, vagy mi azt tudjátok, vagy 64-es, vagy melyik körzet, ahogy UPC-nek az oldalán is ott van, hogy múltkor elment a netem, és akkor így hiba bejelentés, és mielőtt bármit csináltál volna, és akkor egy 64-es körzet, vagy nem tudom, melyik körzet, tudod, egyből rákérdezett. Mert akkor gondolom, akkor ilyen, felejtsd el. Tehát így, akkor így buktad, jó, majd lesz neted, nyugi, kus. Tehát, hogy ne stresszelj rajta, te bénajon. Ott van a UPC-n a 60-as körzetnek a szervergépe, tudod, a vajszínű is, így cserepek vannak rajta. Egész szürke marhák rangálnak körbe-körbe. Igen. És így penészes a hátulja, tudod, és így le kell kapni, hogy elinduljanak ki. Na és Ryan, mi volt a kezdjük úgy, hogy mi volt a legjobb és a legrosszabb élményed? kint az hát egyes, ez alatt az út a hatalmas alatt. Csöcsök a kávézóban! A Hooters volt a legrosszabb. Nem az volt, a Tilted Kilt volt. Az egy másik olyas, mint a Hooters, de a Tilted Kilt az ott az sokkal jobb lányok voltak. Úgyhogy az jó volt, ajaj. Hát arról van két tőzfön Facebookon. Hát figyelj, amióta a Facebook page-em megvan, azóta annyi lájkot egy képre még nem kaptam. Szóval az majdnem 700 lájkot kapott az a kép. Mondom, rájöttem a trükkre, hogy hogyan kell sok lájkot szerezni. Töcsök! Jaja. Sziasztok! Good luck is megjön! Marci. A legnagyobb gyerekek, megérkezett mindenki. A legnagyobb becsatlakozás. Na Marci, hogy megy? Hogy megy? Hány embert ütöttél el? Hány embert ütöttem el? Kérlek szépen, az elméleti kresszoktatásom még nem sikerült, próbáltam, de nem. Na, gyengén nyomod, ez a baj. Marci, soha semmit nem csinálsz teljesen átütő, és mindent beleadva. Látod, még kresszem sem tudsz egy árva nyomorult embert előtt. Amúgy egy vizsgán van olyan kerület, ahol nem számít a kressz? Nincs. Tehát, hogy mit tudom, hogy belépsz a 8. kerületbe, akkor ott nyomjad, jobbra, kanyarodj már! Ja, értem, mire gondolsz. Az azért durva. Van lenne. Igen, Ózdon például, ott a kereszt felülírták, ha ott 30-as tábla még kin van, nagyon rövid ideig van csak kin, mert elviszik a műanyagot is, de ha kin van, akkor az azt jelenti ott, hogy 90. De az csak helyi, tehát az máshol nem, ott igen. Tehát, hogy így addig normálisan vezet, aztán behajtasz, és gyerünk! Igen? Gáz! Igen, visszatérve. Visszatérve, igen, az egy nagyon jó élmény volt, de amúgy, hát igazából, ha most ezt így, ha most így erről beszélünk, akkor én ezt rögtön egy két részre bontanám a nyaramat, ugye a munkát, meg a táborban töltött időt, meg az utazást. És hát a táborban töltött idő az baromi király volt, én nagyon-nagyon jobban lettem az ott lévő családdal, az ottani főnökökkel, és velük nagyon-nagyon jó időt töltöttem. Azt láttam is, hogy a Facebookodon ott egyfolytában aktívkodnak, ők azok nem? Igen. Hát nagyon várnak vissza, meg minden, szóval így az egy eléggé jó élmény volt, meg hát vissza is szeretnék majd hozzájuk menni, természetesen. És hát a másik része ugye a nyaramnak, az pedig az utazás volt, amikor ugyanis elmentem ugye Floridába Charniehoz, aztán elmentem New Yorkba, ugye én erre a két helyre mentem el. Csak. De az ugye eléggé király volt. Hát csak ez a két hely, micsoda ratyi nyaralás. Hát nem tudom, hogy tényleg Ryan, nem. Minek mentél ki? Valami sztorit vártunk, érted, aztán ide jössz ilyen Floridával, meg adjál már ezeket csöves dolgokkal. De azt hittem, tényleg valami komoly sztori, ez podcast, ez nem ilyen Hooters, meg itt gagyi dolgok, mert jó. Napközi, érted. Na, tehát valami igazi sztorid is volt, vagy csak ez a gagyi Kalifornia? Gagyi Fornia, tényleg. Igazából nagyon-nagyon sok történet meg kaland volt mind a táboron, mind pedig az utazás során, ami nagyon-nagyon megmaradt, és ami az egyik nagyon ilyen kedves történetem az, amikor hát elmentünk a főnökékkel. Az volt ennyi, hogy július 4-e volt, azt hiszem, vagy azután egy-két héttel, az annyira nem számít. Lejöttek a főnökik, meg a rokonok, családok, mit tudom én. De ez, ahol dolgoztál ezen a farmon, vagy nem tudom, igen. egyébként. Aha. Egy gyerektábor. Aha. De így a farmvidéken, és tudod, lejöttek, és akkor így elkezdtünk ünnepelni. Hát így előkerült a sör, előkerült a whisky, előkerült a moonshine, nem tudom, hogy azt mennyien ismeritek, de az... Persze. Olyan, ott van normális sör egyébként, vagy ilyen, mert ott azt láttam, Budweiser. Hogy ilyen Bud Light-ot iszogatnak, meg mit tudom én, és az ilyen 2%-os maximum. Van normális sör, igen, az az átlag. Van normális sör, de az itthon már drága. Szóval, hogyha úgy nézzük, az itthon egy, mit tudom én, egy Paulaner, vagy ilyesmi, szóval ilyen árva van. Szóval az olyan sör, ami itt nálunk normális, az én olyat csak drágábbért találtam. De a Bud Light-ot is meg lehetett szokni, csak inni kellett belőle 10-15-öt, és akkor utána már jó volt. Kezdett jó lenni. Na mindegy, és az a lényeg, hogy ugye ott bulisztunk, és hát elmentünk egy bárba, ahol én, hát ugye ott nagyon jó volt, és uh-huh. én ott ugye kezet ráztam a zenekarral, meg így megtudták nagyon rövid időn belül, hogy magyar vagyok, mert ez egy striptease bár volt. Nem turista? Nem, ez nem. Mi ez a lila osztriga, vagy kék osztriga, bármilyen. És Ryan nem tud, milyen barátságosak ezek az amerikaiak. Akkor azért fizetett mindenki nekem, hogy itt ilyen, nézd meg, tiszta izé, poén, mekkora jó arcok. Azokat is videóztassás, csak az már nem a YouTube-ra megy föl, hanem a piros túlbordára. Micsoda jó arcok, nézd milyen feszes bőrgatja. Azaz. Igen. Azért vettem nekem bőrgatját. Vagy, ó, hát a magyarok azok olyan kis huncik. Nem, ez amúgy ilyen rendes country kocsma volt, de azt kell tudni, hogy ugye ez nem úgy volt country kocsma, mint mondjuk itt egy ilyen, tudjátok, az Érdi Steakhouse, hogy bemész, és akkor jaj, szól a country zene, jaj, milyen stílusos, meg annyira kell, hanem ez konkrétan country kocsma volt, szóval a nőknek háromnál több foguk nem volt, a habig... Bocsánat, ilyen... csak annyira meglepődtem, hogy felborultam a székkel. Ja. Az emberek azok tényleg olyan, hogy tűr ez az ilyen piros, koszkás, ilyen favágóink, kb. Így rád néztek így félszemmel. Először para volt, de aztán tudod, így beszélgettem velük, aztán már a zenekar is mondta, hogy hát, hogy üdvözlünk itt Amerikában, meg tök király, hogy így meghallgatsz minket, meg hogy mit tudom én, adtak egy pólót, tök poén volt. Aztán elmentünk, és hát már a főnökék is jók voltak, és jól érezték magukat, és megálltunk egy kukoricásnál, berohantunk a kukoricásba, letértünk egy csomó kukoricát. Ez rosszul kezdődik. Itt már ennyi illuminált állapotban voltunk. Kukorica gyermekei. Nem, de hát először a kék osztriga, aztán be a kukoricásba, ne arra úgy. Hát figyelj, Ryan, tudod, ezt nem beszéltük meg az elején, ez az én hibám is nyilván, de ezekre a sztorikra nem vagyunk kíváncsiak, tudod, tehát... Próbálj meg, Léci, ilyen, azért minket kicsik is hallgatnak, olyan sztorikat tolni, tudod, ne, amik így... persze. Ez teljesen olyan, most fog beindulni igazán. Hajjaj! Szóltam, hogy... És összeszálltunk a kukoricákba a kocsiba. Ez ilyen kis buszba. És tudod, ilyen aha, már kis busz, jól van, oké. Okay. Tisztán egy dzsungelt formáltunk kukoricából a kis buszba, és úgy partiztunk, mert mentünk tovább. Ajjaj! Utána nyugtassatok meg, hogy elmentetek. Mert onnan. Egyre jó, úgy érzem, süllyedünk, szólt a színvonal, majd eltűnik. Visszajövök és más figyelünk. És mentünk tovább, és akkor kitaláltuk, hogy húzzuk el a főnökek mondták, hogy húzzuk, nyissuk ki az ajtót, tudod, ez ilyen kis busz volt, és tudod, az oldalán volt ez a elcsúsztatható ajtó, és mondták, hogy ez itt tök nagy ilyen szokás, hogy a gyerekek, meg a tinédzserek szemében, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy így a kukoricával így megdobálják a mások házát, meg a postaládákat, meg ilyeneket. Na persze, wow. Mi is dobáljuk a tradíció. De tudod, hogy üvöltött a country zene, a hajnali kettőkor mentünk, olyan csillagos az ég ott, hogy beszartok, tényleg nagyon durva. Bocsánat, de tényleg gyönyörű, szóval itt... Lali nem lenne elámulva, úgy érzem, igen. Lali az oda is vissza lenne. De ezek hajnak, szóval ott láttam tényleg nagyon szép egeket, meg tényleg, hogyha kimész vidékre, akkor ott is látni a csillagokat, de ott valami baromi gyönyörű volt tényleg. Na, hát nincs fényszennyezés, ezt gondolom, mert ennek semmi. Tudható be. De semmi, de ilyen 100 mérföldön belül sincs, szóval semmi. Aha. És az úgy poén volt, hogy dübörgött a country zene, mentünk a kukoricaföldek között, dobáltuk a házakat kukoricával, meg mit tudom én, szóra... Aztán lőttek rátok! Ja, olyan is voltam, úgyhogy elmentünk fémdetektorozni, és ugye ott úgy van, hogy kérdeztem a főnökéket, hogy amúgy akkor ez így csak így fogjuk, és akkor kimegyünk telkekre, és mondták, hogy hát igen, vannak olyan helyek, ahol megengedik, de például van egy-két olyan hely, ahova majd így besunyogunk. És hát... Fasz a ötlet egy olyan országban, ahol mindenkinek van fegyvere. Igen, főleg vidéken, tehát ez nem mint egy New York, tudod, ahol az ilyen. Hallod, itt konkrétan, ha mondjuk, mit tudom én, ott van egy út, van egy sima, normál utat képzelj el, mellette van egy ház, ott a háznak a kertjében lövöldöztünk mi shotgunnal, meg mesterlövésszel, ilyenek, szóval. Az, amit feltöltöttél Facebookra, hogy ott a... Aha, az is, kettőször lőttünk, egyszer a főnökék házánál, másszor pedig az egyik barátom házánál, de a barátom ház az konkrétan, hát nem autópálya, de tudod, egy ilyen forgalmasabb út. És ott az teljesen természetes. És várjál, és elmentünk fémdetektorozni, és konkrétan a mellettünk lévő telken, ami mondjuk ilyen 500 méteren belül volt, vagy maximum 1 kilométeren belül, mert nagyon, tényleg nagyon közel volt, ott lőttek automata, géppisztollyal, meg pisztolyokkal, meg ilyenek, szóval így... És így beálltatok elé a fémdetektorral, hogy ne is cserődjetek velünk! Ja. Hogy így? Szóval... Szóval az a teljesen megszokott. Tehát tényleg ezt úgy ki, ez az ilyen redneck terület, de amúgy az a vicces, hogy, hogy ez a... És Ryan így, when I did a gunt manager, I'm very long time. És ilyen, ilyen pántos, tudod, ez a Hosentogen. Amúgy jó, mondjuk ez inkább Bajorország, nem? Nem, itt is voltak ilyen izék, hát ha beírod a Google-ba, hogy rednek, akkor ott vannak is, akkor izé mindig szalmalók ki a szájából, meg na jó, igen. Jó, de, mondjuk ezt gondolom, azért ilyen nincs, hogy szalmalók ki a szájukból. Amúgy úgy van, hogy a rednekek tulajdonképpen azok, akik vidéken élnek, szóval nem ez a, amit még nálunk mondom, a paraszt. Hát körülbelül, de tudod, én is, körülbelül, amúgy én is rednek voltam, mert a rednek tulajdonképpen azt jelenti, hogy tudod, úgy ég le csak a nyakad, hogy mindig csak dolgozom, mert a földön vagy, igen. És tulajdonképpen én is rednek voltam, de mondták, hogy ez nem olyan, mint a mondjuk, szóval, ja, kb. Mint a paraszt, de nem tudjuk, hogy a paraszt, hogy az nem paraszt, hanem ezért. Tehát sokkal jobb lett volna, hogyha serial killer vagy. Ja. De például, ami ott para, vagy hát nem para, de ami, ha azt mondják rednek, az semmi, de ha azt mondják, hogy hillbilly, na az már olyan, hogy olyat nem gyakran látsz. Szóval azt mondták főnökik, hogy a hillbillyk azok az emberek, akik így nagyon-nagyon ritkán mászkálnak így városba, és akikkel nem akarsz úgy nagyon konfrontálódni, mert azok hát nem annyi, nem mindig nagyon barátságosak, és náluk eléggé gyakran elő van a shotgun meg ezek. Úgyhogy... Ők a one shot one kill kategória. Hát köböl, hát ezek tudod, akik az erdőben élnek, így el mindentől, csak tényleg akkor mennek be a városba, amikor kell valami. Ja, meg hát például a Walmart, meg ezek, ugye ez csomó olyan helyre bemehetsz, úgyhogy nálad van a fegyver. Például a főnökömnél is mindig nálad volt egy ilyen kis pisztoly, és úgy volt megtölt, vagy az első lövedék, vagy az első golyó, az izé volt ugye egy normál. Tessék? Ja, nem, úgy tartottam volna, hogy az első lövedék az vak, tehát hogy mind figyelmeztető lövés. Ja, nem, az rendes. Nem, itt a második a vak töltény, az nem, elsővel nem, a második... eredményt akarnak elérni. Ne, ezt ne fogjátok elérni, de a második az ilyen robbanófejes. És azt mondta a főnököm, hogy az első az mit tudom én lábra, vagy lábban megy, a második pedig már robbant benned egy lyukat. Hát, hogy izé megállítson, gondolom, nem? Már milyen környéken voltál? Tehát itt ilyen izékkel, minigán nem volt senki, így a Walmart vagy azzal gurult gyakorlatilag. Ryan, a Lexnak nem hoztál haza valami szuvenírt? Tényleg, érezze magát otthon. Ígértél nekünk valami nagyon amerikai cuccot, úgyhogy remélem nem feledkeztél el erről az ígéretedről. Hát figyelj, srácok, láttátok azt a képet, a tiltott kétes képet? A csajok szerintetek hol vannak most? Ja, hogy ott vannak a nagymamánál. Azt hallják. Ja, a nagymuternál buli van, és háztájt! És ugye nagy is ott nyomja, tudod. Ja, téged nem hívtunk. De, nem, ő kedves. Így bejön, hogy hozhattak még egy kis kokaint? Na jó, ez már nagyon rossz, oké, menjünk tovább. Úgyhogy hát itt kb. Tényleg itt nagyon-nagyon sok embernek. Hát akivel nagyon jobban lettem srác, 20 éves, és neki van konkrétan 6 fegyvere, meg egy íjat, de az íjat azt nem úgy képzeljétek el, mint mondjuk az ilyen, tudjátok, az itthon ilyen normál íj, hanem az a rendes vadász íj, aminek a nyilvesszőnek olyan a hegye, hogy ilyen borotva jele, szóval konkrétan, mintha egy borotva penge lenne a nyilvessző elején. Tehát ilyen zsiretpengés effektus, köbben, tehát ez igen. A... Igen, és azt mondták, hogy olyan erős az íj, vagy hát olyan jó ez a, nem tudom, gondolom az íj is jó, meg a nyíl is, hogy konkrétan ez úgy átmegy az őzen, hogy csak na. Őzenön. Szóval, őzenönön úgy átmegy. Ja, de hát ott nagyon durván is nekem vadász. Olyan nyíl kéne, ami át is megy, és rögtön rásik egy serpenyőre, és így már sercega. Na jó. mit akarok tőled kérdezni, hogyha, de például, mert ott te ilyen falu környékén voltál, tehát ilyen azért igen, tartottak kb. Redneknek, nem? Tehát hogyha például, de mondjuk New Yorkban nem lehet nálad a fegyvered a Walmartban, nem? Jó, hát nem ott teljesen nem. Más törvények vannak, de például Floridában is, például már Floridában is az volt, hogy ott sem mehetél ki és lövöldözhettél csak a kertben. Szóval ott már, az már megvan határozva. Én azért azt mondom, hogy kertben mindenki lövöldözhessen bátran. Tehát én ezt vallom, kimegyek a erkélyre, az már kertnek számít itt Pesten, és jön arra egy a távcsövessel, amikor jön a NAV, akkor így be... Akkor lelövöm. Hát most érted? Hát figyelj, én is itt vagyok gazdagréten. Figyelj, így, igen, itt gazdagréten is ellövök a Tesco-ba, meg visszalövök a Tesco-ból. Tehát így, na, szerintem ez teljesen normális. Figyelj, az, gondolom, az RPG az nem számít, most írja valaki, az RPG az nem számít nem, automata fegyvernek. Nem, automata fegyvereket nem, nem jó, amut, egyrészt automata fegyverekkel nem lövöldözhetsz az Egyesült Államokban sem. Tehát itt sorozatlövők vannak. Hát például az FPS-ről se is izében van, Amerikában, meg az, a, az az öreg ember, aki egyfolytában fegyverekkel lövöldözik a kertjében, és ilyen fegyverbemutatókat csinál, tehát emléletileg lehet. Na jó, lehet. De ez hivatásosok, igen. Tehát itthon is lövöldözhetsz AK-val olyan helyeken, tehát hogy nyilván itt is megvan a kellő, nem tudom, szabályozás, de azért ott se az van, hogy kiszállsz, bemisz a Mekibe, és akkor egy Uzival nem volt jó. Egy csomó helyen ki van rakva, úgyhogy nem mehetsz be a fegyverrel. De például a... Az aranyos! De mondom például a főnökék mondtak, hogy Walmartba simán, szóval ne lepődjek meg, hogyha mondjuk ott van a, mit tudom én, a revolver valakinek az oldalán, vagy akármi. De mondjuk a Walmartba revolver, tehát ó, akciós a fél kilós csirke. Tudom. És tudod, mint most a Westernbe egy... Akciósan adjuk a lőszereket, igen. És a lasszóval bemehetek? Lasszóval be. Hát az ott ilyen izé, ilyen a kis óvodások rohangálnak csak lasszóval. Hát ja, meg azzal a két lövetűvel. Olyan volt a főnökiknek. Igen? Az nagyon király, ha csak nem lesz elcsövű, hanem hosszú, simán. De tök jó. Meg izé a Walmartban, hát ugye ott lehet fegyvereket venni, lehet íjat venni, lehet lőszert. Mi is vettünk például lőszert, meg az utó, mikor mondták a főnökik, hogy lövöldözhetünk, akkor tudod, konkrétan mondták, hogy ebből kell lenni, abból kell lenni, meg bementünk, és akkor így vettünk chipset, vettünk kimnivalót, meg lőszert, szóval így poén. És az a poén, hogy ezt én is láttam, mert Salt Lake City-ben, és nagyon durva, hogy tényleg így van, hogy ott van a kajástand, itt van a hűtőstand, meg a lőszerestand, meg a fegyverestand, és a gyerekjátékostand, tehát így egymás mellett. Mellette konkrétan. A gyerekjátékok úgy volt, hogy mit tudom én, gyerekjátékok, airsoft puskák, lőszerek, vadászfelszerelés, horgászfelszerelés, ilyenek, szóval így volt berendezve. De durva. Úgyhogy eléggé komoly volt, mikor először megláttuk, de hát például ott is vannak ilyen beteg dolgok, hogy volt egy olyan puska, itt tudod, ilyen Hello Kitty-s festése. Az de bedesz, nem? Ez a Borderlands. De azzal, ha megölnek, tehát az mekkora égés. Hát, mondjuk nem hiszem, hogy akkor azon aggódok. Akkor már jól legyen. Igen, is ilyen fegyverrel megölni. Nem hiszem, hogy azok lesznek az utolsó gondolatait, hogy... Jaj, de égés. Bakker egy, és egy... De gáz, legalább bocsán. Valami Uzival! És akkor tudni az utolsó leheletettel... Csicska! Micsoda szégyen! Csak ezzel tudsz! De gáz vagy! Az ultra tétrivó! Vagy az új generáció már így... Micsoda noob! Lov! Lov! Aimos! Csög! Aimos! Aimos. úgyhogy nagyon jó volt tényleg. Mondjuk hát a való életben aimozni, hát az nagyon király lehet, tehát... Ja. De... Na ezen még pont nem gondolkoztam, de biztos király. Hát most mondtad, hogy aimos, és mondod az igazi embernek, tehát az király lehet. Amúgy most így közben gondolkoztam, hogy még mit tudnék mesélni, de az a helyzet, hogy igazából még így órákon keresztül tudnék mesélni, mert annyira sok ilyen kis történt, vagy kaland történt, úgyhogy... Úgyhogy ezt még össze kell magamban is szedni, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon király volt. És figyelj, volt amilyen rossz élmény volt neked, amire így azt mondtad, hogy ez az úgy nem, tehát hogy ez nem tetszik? Az interneten kívül. Hát igazából... Azon kívül, hogy megnézted a legújabb Zséda videót. Igazából... Amúgy próbáltam megnézni videót. Na mindegy, tőle. Na mindegy, és hát volt egy... Konkrétan úgy Amerikával, meg az emberekkel ott velük kapcsolatban nem volt rossz élményem. Inkább olyan volt, tudod, hogy ez milyen fura, meg az milyen fura, de úgy nem volt az, hogy ez tök szar, meg mit tudom én. De aha. Egyszer volt olyan, hogy az egyik séfet azt úgy kirúgták, félig miattam. Hát de miért? Mert egy rossz ember volt, egy ilyen kétszínű, hazug, nem volt tényleg jó ember, és hát az volt lényeg, ugye, hogy ott voltunk fiúk és lányok, és hát ugye ez egy vallási tábor volt, és hát ő azt mondta, hogy ő nagyon követi a vallását, és a vallása szerint ugye neki a csár az első, és nem is nézhet rá más lányokra. És a húterzbe járt minden nap. És konkrétan az volt, hogy ugye voltak fiúk és lányai munkatársak, és a eleinte tök jó volt, mert minden, aztán tudod, lányokat így elvitte ide-oda, meg vett nekik ilyen pólókat, ékszereket, meg ilyenek, és hát tudod, így próbált kicsit konfrontálódni. Mindegy, és az a lényeg, hogy, hogy nagyon egy ilyen kis kétszínű szemét hazug alak volt, és én egyszer így, hát a srácok is tudom, már nagyon utálták, és én egyszer is felhoztam neki, hogy hát, vagy hát így nem is neki konkrétan, hanem még a többiekkel beszélgettünk, csak aztán valaki meg elmondta neki, mondjuk ez ilyen érdekes. Tehát a háta mögött dumáltad. Tehát ez ilyen brazil, tehát átmentünk. José, Manuel, José. Igen, de hát Batista! Azt mondtad, hogy nem azt mondtad! Jaj, nekifutok az autónak! Na hát szóval... Ne, és ne fejelem a tükröt, aztán visszafejelem rá, mert még jelenik a délután a forgatáson. De amúgy tényleg ilyen plecska volt, meg semmi, meg nem is gondoltuk komolyan. De és akkor így eljutott a fülébe, és akkor kiakadt rám is, meg a többiekre is, de én aztán mondtam neki. Nem értem miért egyébként. De várj, de amúgy teljesen volt. Mégis csak álltam, hogy dumáltatok tényleg. Hát ez nem is úgy volt duma, nem tudom. Nem, persze, sem így szokott lenni. Persze, nem. Na mindegy, és akkor tudod, így oda jött, és akkor így tordibált velünk meg mindenki, és akkor én megmondtam neki, hogy hát ahhoz képest, hogy annyira korrekt vagy, mégis aki ide össze, és itt nem rendben beszélsz, tudod, nem úgy beszélsz, mint férfival, meg személyesen, hanem így, mint egy csaj, és akkor erre még jobban kiakadt, meg aztán még a főnököknek is beszólt, meg mindenkivel háborúzott, aztán végül is kirakták a szűrét, és így mondom, yes, kap be. Szóval, és most nem félsz, hogy egyszer csak megjel ott Magyarországon a kertetben a sörétessel is. Nem, ilyen minigunnal leereszkedik a helikopterrel. Anyád! Hát halljátok, úgy utáltam mindenki, hogy az szerintem, meg tudod, úgy ment el, hogy neki van igaza, szóval ez nem olyan ember, aki nem mindig, szóval tényleg ez az igazi, tudod, akivel úgy nem beszélsz, szóval ez a, jó, van, hagyjál mennyi. Gyökérnek hívják ebben az országban. Körülbelül, igen. Ja, úgyhogy az volt egy olyan, hogy az úgy nem volt annyira jó, de hát aztán júliusban kirúgták, aztán jött egy új. Úgyhogy nem volt, de igazából tőle nem is volt ez olyan, hogy megpecsételte volna a nyaramat, úgyhogy nem érzem azt, hogy nekem ez annyira leúzta volna, mert tényleg egyszerűen nagyon... Meg hát meg is vertétek durván, szóval. Persze, láttuk a baját. Ugye iszében, ha már rednek, akkor azzal a, tudod, azzal a vassal, amivel így beleszoktak égetni a teheneknek a segébe egy számot, így azért ja, billoggal. Úgyhogy, de hát mondjuk tényleg az sem volt azért annyira nagyon komoly balhé, csak egy szarázi volt magyar. Ugye, és milyen nemzetiségűek voltak egyébként ott a tábor? Most bocs, nem baj, hogy én kérdezek ennyit, egyébként ti is nyugodtan kérdezzetek ám, csak annyi minden a fejemben volt már. Nem, engem nem zavar, de amúgy csak amerikaiak. Szóval és milyen volt a feeling, tehát maga a milyen érzet, tehát hasonló volt maga a... Hogy hívják ezt? Tábor? A légkör. Milyen volt az emberi légkör, tehát az emberek, ahogy viselkedtek, stb. Puki? Hát az... Köszönöm, Kávéli, tényleg, te nagyon jó, hogy végigmondhatom. Próbáltam segíteni, Alex nem jött be. A táborban vagy táboron kívül? Hát így a középen. Tök mindegy, bármelyiket mondhatod, mert én azt hallottam, hogy azért jobb a maga a légkör. Tehát, nagyon, hogy... hát, jó, Alex azt akarja hallani, hogy mondd azt, hogy Magyarország béna. Igen, és Amerika nem, a tuti, és Amerika... Nem, erről már leszoktam, erről nem beszélünk többet. Ezért Ryan mondja ki helyetted. Így van. Pontosan, igen. De ezt nem kell senkinek tudni. Igen, Ryannek szóljon be, most ne Alexnek. Tehát Ryan teljesen lazán, szabadon tényleg. Mi a véleményed arról, hogy ki kell mondanod azt, hogy mi van? Hát figyelj, igazából amit én észrevettem, és ami ez teljesen olyan, meg nagyon fura, tényleg így, két napja vagyok itthon, de tényleg úgy érzem, hogy ez tényleg úgy van, hogy kint az emberek sokkal közvetlenebbek és barátságosabbak, de nem New Yorkban, és nem, hát Floridában igen, de nem New Yorkban, ugye az egy New York nagyváros, de ahol én, ott ugye én Indián államban voltam, ott az emberek, teljesen mások, szóval tényleg bemész, a boltossal szóba legyedsz, úgyhogy nem az, hogy jó, menjél már, fizess ki következő, jó, menjél már, fizess ki következő, mit tudom én. És hanem úgy, hogy következő, menj már, fizest ki, igen? Igen. Igen. De persze van kivétel, de akikkel én beszéltem, és azért 3 hónap alatt elég sok emberrel találkoztam, meg elég sok embert megismertem, azok teljesen, szóval nem izgulnak. Mondd ki, Ryan! Mondd ki! Erre vár minden ki, hogy fikázd az orsz, gyerünk! Fika! Na várjál, spoilerezzek? Megint baj! Spoiler! Spoilerezd le az országot! Hát nagyon király. Igazából. Hát így már meg se nézem! Francba! Én már nem is élek többet! Tudod? Én se, sziasztok! De tényleg, szóval persze biztos vannak kivételek. Megmondom, New Yorkban én annyira nem konfrontálottam már emberkékkel, de ott, ahol voltam, nagyon-nagyon barátságosak voltak, szóval. Meg nagyon nyitottak, és főleg amikor tőled meghallották, hogy magyar vagyok, akkor rögtön, hogy ó, igen, mit tudom én nekem, Bukarest! Az a vicc, hogy tudták, hogy hol van. Viktor Orbán, Viktor Orbán, Bukarest, Mária. De kajak egyébként, Amerikában azt mondta, hogy magyar vagyok. Gorenzo, Mária. Keranázzon már, kérem én Anna, já, gizzi, grusz. De kérlek, mi ellene már mondod, hogy Hungary, magyar vagy, és akkor egyben elkezdődik mondani, oh, já, pizza, spagetti. Oh, yeah, Ausztria, kenguruk földje. Wrong way flag, not Italia, Hungária. Azt mondom, hogy ne fogjátok el, de például a főnökömnek az apai ágon, főnököm még magyarok, szóval ilyen, hát nem úgy, hogy konkrétan, mit tudom, az előző generáció ment ki, ugye az USA-ba. Nem, hát úgy hívják őket, hogy de magyarok durván azok. De csak arab magyarok. De kezded el, konkrétan úgy van, hogy a családnevük, az amerikai családnevük, az az Imréből alakult át Emery-vé, szóval ilyen tök komoly. Szóval Tóth János Krisztofel. Krisztofel. Ja. Igen, és mi az a zene a YouTube-on, te kedvenced, Marci, a Krisztofeltől, amilyen szamba vagy valami. Kubai láz, hogy mi a szar. Alex szerintem minden nap ezt hallgatja. Én minden nap. Egyébként még az egyik videómban is van. Egyébként még az egyik videómban is van, és mikor először megláttam, annyira beleégett az agyamba, hogy azóta nem felejtettem el, úgyhogy ezért tudom sajnos. Aha. Meg mert imádom, és erre szoktam budizni! Jó, igen. Come on, Alex! Party, és Alex így hátul, és így tejával így kevergeti, ilyen nagyon szolidan, tudod. A filtert így kibe húzogatja. Most annyira gondolkodom, hogy van a Kubai Lásznak a szövege, hogy ti azt nem hiszitek. Én életemben nem hallottam meg. Homo party van today. Amúgy holnap is lesz egy party. Nem tudom. Ki tudja. Milyen party? Amire meghívtalak, de nem válaszoltál. Hát igen, a Kaveri ilyen. Engem meghívta. Hol hívtál meg? Kaverinek, várj, Ryan, elmondom neked. Kaverinek lekéstette a reform korszakját. Szóval Kaveri nem Facebookozik, Twitterezik. Gondolkozik azon, hogy a LOL-ról átmegy a Dotára. Ezen kívül, mi történt? Ez ilyen Cavalry News, vagy ez majdnem iPhone-t vettem. Ja igen, Samsung helyett nagyon gondolkozott az iPhone-ban. Szóval jó, és végül most Sony Z2 lett. Ja igen, Sony. Ő most abszolút a reformkorját éri, szóval hogyha elkezdett Facebookon keresni, nincs esélytelen. Tehát podcast előtt 10 perccel fölmegyek Facebookra, ennyi. Tehát, hogy esélytelen Twitteren tudsz nekem. De az helyzet, hogy mivel egy meghatározó személyiség vagyok, ezért mindenkit magammal rántva, Alexet, Marcit, ugye a nagyobb személyiség felé hasonlultak a srácok. Igen, a véleményvezér felé, a vezető felé, pontosan aki előremutató, tehát mondjuk Marci például, most így fogalmazzak meg, mondjuk a Bill Palmer, én meg a Steve Jobs. Érted, mert hát azért mégiscsak azért, hát ki, ha nem Kaveri. Én szóval meg Alex vagyok, sziasztok! Nem, Alex pedig a Alex az ágyú Hokimoko Yasamushi. Igen, én vagyok Hokimoko Yasamushi. Hikimoki Yasamushi. Jó, egy csöppet sem vagyunk egyébként rasszisták ilyenkor, tehát ez a Ching-Chung-Ching, meg Hokimoki Yasamushi, ez a ennél parasztabb dolog, tehát ha amerikai csatornánk lenne, akkor már így konkrétan nem lenne többet csatornánk, mert tehát ott ezt... Ja tényleg, Ryan, találkoztál ezzel, hogy ott nincs ilyen zsidózás, meg ilyenek nem, mert ott egyből kinéznek téged. Hogy micsoda, bocsi, még egyszer, hogy miért... Tehát, hogy az Egyesült Államokban nincs ilyen, hogy mit tudom én, zsidózás, meg cigányozás, mert hogy itt ilyen nagyon prosztónak néznek olyankor, nem? Tehát, hogy csak ha, a leg... Ha ilyet, Ha ilyet mondasz, akkor te egy, igen, prostor bunkó vagy, szóval ott nem, ott nincs semmilyen, hogy mexikói, magyar, akármi, semmi, ilyen nincs. Hát ott, hogyha ilyet mondasz, akkor skippelik az első golyót, és mehet a robbanó fel, szóval ott megkezdődik a lábad alatt, az kiszedik hát, gyorsan, aztán... Vannak olyan helyek szerintem, biztos. Azaz. És hát nem mész végig az utcán a kocsiban, ahogyba feltekert hangerővel hallgatni a Niga songot, nem a Niga. Nagyon nem. Hát figyelj, engem New Yorkban az első éjszaka konkrétan majdnem megerőszakoltak. Mert? Hát mert tudod, ilyen annyi kettő volt. Hát így próbáltak belénk kötni, tudod. De mire fel? Hát mire? Csak niggerek voltak. Jó, de csúnya, jó, de nem, csúnya. De hát ez milyen lett, mennyire valid már, hogy így itt is ilyen nagy szövegek, hogy tényleg milyen bunkó, niggerek voltak. Itt egyébként írják kommenten, hogy ching-ching, motherfucker. Ráhez oda mentek. Tényleg, így mondja Ryan, hogy amúgy ott nagyon belétkötnek, és ott nem szabad ilyet csinálni, és akkor tudik, be lenne vágva egy videó, Ryan így, oh my god, you fucking nigger! Igen, és ilyen nagyon részegen, tudod, így dobálj az üvegeket, nigga, ga, és mint a Die Hard, milyen I hate niggas, tudod, így ilyen szendvicsemberként mászkerál, és üvöltözik. Na mi volt, hogy kötöttek beléd, vagy hát mi volt tudod, ez? Hát semmi, tudod, így az volt az első este New Yorkban, és hát tudod, kicsit elmentünk ünnepelni barátommal, és akkor mentünk vissza a szállásra, és úgy mentünk, hogy elmentünk tudod a Times Square-re, de ezt mondom, ez ilyen hajnali kettő fele volt. És akkor onnan így elkezdtünk fölfele menni, és akkor ott volt egy ilyen, hát nem sikátor, de egy ilyen, nem is azt mondom, hogy elhagyatottabb rész, de egy ilyen kicsit ilyen koszosabb rész, tudod. És ki volt én, hogy ingyen cukorka? És te így bementél. Igen, és hú, de jó ajánlat. És akkor, nem. És akkor tudod, ott üldögéltek, mint tudom én, 4-5-en, és akkor így kérdeztek, hogy srácok, minden oké, és minden oké, és akkor tudod, hogy jöttek oda hozzánk, mondtuk, hogy ja, persze, szóval azzal a fordulattal tudod, hogy mentünk le a metróba. Mondjuk, jaj, a metró, a New York-i metró az még egy élmény, ugyanis baromi dzsuvás, és konkrétan, hogyha ha éjfél után mész ki, akkor olyan emberek vannak ott, akik így felülírják az evolúciót, szóval ilyen nagyon érdekes, nagyon érdekes emberek vannak. De sem tudom, hogy az innivaló miatt, vagy a módosítószerek miatt. Akkor ez a belétek kötés, akkor ezt így el is húztatok? Tehát, hogy nem, lehet, hogy nem is akartok belétek kötni, nem? De Ryan kicsit túlreagálta, tudod, tehát így oda mentek, hello, menj az idő, ó, te túlfán belénk kötöttek. Ja, ne, első sírva, hogy elfutottunk. Nem, hidd el, hogy az tényleg egy olyan szituáció volt, meg látszott is rajtuk, szóval nem olyan volt. Hát akkor nem tartott tovább a beszélgetés 15 másodpercnél, szerencsére nem. Hát még úgy jöttek is tudánunk, de aztán már nem volt izé, igen, nem volt para. Jó, nem tudom ki hány pontot ad erre a belékötő sztorira, én a 10-ből mínusz egyet javaslom. Igen, nagyon gagyi volt, szóval konkrétan lehet, hogy csak kijöttek a kisboltból, rátok néztek, úristen, négerek, fussunk, és futottak. Ez nem hallod, ez a műsor, tehát hogy ez Amerikában biztos nem jönne sokáig ezekkel a poénokkal. Nem is kaptuk már vízumot Amerikába. Szóval. Az lehet egyébként, visszahallgatják a műsort, és így vége. Na, ki lehet vinni egyébként a műsort, hogy nem úgy, mint hogy podked, hanem úgy, mint hogy pociszt. Raszked! Nem rasszista, nem pociszt. Jó, mindegy, bocs, ezt nem mesélem el. És figyeljetek, az volt meg a durva, hogy lementünk a metróba, és ugye úgy van, hogy ugye New Yorkban a szemetet azt úgy oldják meg, hogy így délután este fele egyszerűen csak kirakják az utcára, és másnap vagy hajnalban tudod jönnek a kukások és elviszik. Na most a metró a sinek között hegyekben áll a szemét, na jó, nem hegyekben, de szemetes, tényleg elég koszos, és a patkányok ott rohangálnak közben, és hajnalban vagy éjfél után konkrétan, amikor már tudjátok, nincsen sok ember, a patkányok a peronon rohangálnak, konkrétan. Az így durva. Szóval tőle azt gondolnám, hogy esküszöm, ott voltunk, mentünk haza. És te megállapítottad, hogy a feketék miatt van. Nem kellett, hiszen ez egyértelmű, rájön nekem. Alexot nem fogják kiengedni Amerikába. És ilyen white power szektába volt egyébként a táborban, tudod. Jaj, által a KKK-s egyenruhádban, tudod, és nem értetted, hogy milyen is neked olyan hülyén. Ezt nem fogod elhinni, de ahol a tábor volt, ott a Ku Klux Klánnak még mindig vannak úgy követői, hogy nem is konkrétan, de ott nincsen, nincsen fekete bőrű ember konkrétan azon a környéken. Mert kezded el, mondták a főnökék, hogy egyszer-kétszer fordult elő, és még mostanában is van olyan, hogyha mondjuk ott egy fekete család, konkrétan a szomszédok keresztet égetnek a kertben. Szóval oda mennek este, és meggyújtják a keresztet, meg ilyenek. Az nem egy kereszt, hanem az egy T betű, hogy takarodj. Nem, egy tanuló égető. Ez ugye a South Parkban volt, és hihetetlen. Na igen. De ezért én úgy meglepődtem, mert tudod, azt gondoltam, hogy náluk már ez nincs, meg ott mindenki, tudod, egyenlő, meg mit tudom én, és konkrétan vidéken ez akármennyire is azt hinni az ember, hogy nincs, ők mondták, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik ezt nagyon durván nyomatják. És jó, de azért ott azért, tehát hogyha az ilyen falus környék, azért maradnak meg olyan szokások, amik ugye eltűnnek, tehát szerintem emiatt. Persze, hát meg volt, tudod, ott csomó ilyen, mit tudom, például ott voltak amisok, tudod, meg volt egy olyan, nem tudom, hogy az milyen vallás, vagy hogy az milyen közösség, de amikor tudod, családon belül megy a szaporodás, azok is olyanok is voltak. Szóval ilyen nagyon fura, nagyon vannak csak ilyen félfejű, meg félkezű gyerekek rohangáltak az udvaron náluk, mi? Nem, az a Csernobilban volt, az a szomszéd. De mondjuk ezt büntetik ott is, nem? Mármint, hogy így ez több gáz. Azt mondták, hogy ez úgy képzeld el, mint mondjuk az amisok. Szóval ez egy, nem tudom, mi annak a neve pontosan annak a közösségnek. Tehát így vagy ilyen igazából nem legális, de így hagyják őket. Nem? Ez egy elfogadott dolog. Szóval ez, vallási ez így megy. Szerintem igen. Ez belefér. Igen, és ez így megy. És így nagyon fura, és például ott a, nem tudom, nem emlékszem, hogy a férfiak is, de arra emlékszem, hogy ott a nők, mert láttam egyszer-kétszer tudod ilyen családot, a nők azok mezitláb járkának, nem tudom, hogy a férfiak is, de a nők biztos. Meg hát tudod, úgy vágják a hajukat, például a férfiak azok mindjárt ilyen gombafejűre vágják a hajukat, vagy ilyen magfejre, szóval ilyen elég érdekes. Mondom, szerintem azért ott rengeteg régi szokás van megtartva, tehát ahogy, mert ahogy elnéztem, azért egyre elfogadottabb lett ez a rasszista dolog, az egyre inkább a háttérbe szorult. Hát igen, csak tőle tényleg az volt, hogy ugye tőle sorozatokban, filmekben mindenhol azt látod, hogy ugye mennyire egyenlő, meg minden, aztán kimész egy vidékre, és nem olyan, hogy mit tudom én, minden sarkon belebotlasz ilyenekbe, csak tudod, így lehet hallani történeteket, és ez tök durva. Úgyhogy komoly volt. De mondom, azért nem volt ez olyan, hogy én láttam volna bármi ilyesmit, vagy tapasztaltam volna bármi ilyesmit, csak egy kicsit bevoltatok hogy... nyomva, kereszteket égettetek egy-két fekete ember háza előtt, a kukoricás után, semmi különös gyakorlatilag. Igen, és a kukoricával dobáltatok embereknek a házat, akkor mindig mondták, hogy fehér, fekete, fehér, fekete, és a feketék voltak a célpontok. Ja, nem. Épp, és aztán jött Django, és úgy fejbe lőtt mindenkit, hogy rappelült. Ja. Egyébként mennyire durva, hogy az embernek az értékrendje, és milyen gyorsan, meg így a határküszöbe is mennyire gyorsan át tud állni, hogyha kimegy külföldre, hogy pár nap alatt meg lehet szokni, hogy hát itt tízi, mindenki kedves, mindenki közvetlen, mindenki aranyos, nem történnek semmilyen rasszista dolog, de mit tudom, hall egy ilyen történetet, és ott elképed rajta. De itthon hallasz egy ilyen történetet, hát most ez van, érted? De ez olyan lehet, mint náluk ott, falun. Tehát, hogy ők ezt szokták meg, ők így élnek, így aztán nem képednek el rajta. Persze. Tehát mi meg ugye ezt szoktuk meg, ezért nem képedünk el rajta. Igazából nem volt egy akkora nagy sok, szóval csak tudod, olyan fura volt, hogy ez még ez így megy, mert azt gondolná az ember, hogy persze Ku Klux Klán, meg mit tudom én, 50 évvel ezelőtt, 100 év, azt sem tudom mikor volt ez, de tudod, és akkor így mondják, hogy hát még mindig vannak ilyenek, és akkor ez ilyen fura volt, de mondom, én nem láttam semmilyen erre utaló jelet, meg ilyenek, de biztos ott volt, tudod, nem véletlenül mondták ezt, hogy ez még van. De csak komoly. Ja, de nem mondom, ahhoz képest én nekem az volt a... Hát meg persze ugye Florida, ugye Charlie-nál ott voltam, az nagyon-nagyon-nagyon király volt. Elmentünk egy rakás helyre. És Charlie az... egyébként milyen személyesen, milyen élmény volt így megismerni? Hát teljesen király. Hát így videók alapján nem jön úgy. Élőben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király volt. Hát videókban is jó, de hát vicces, kalandozó, szóval konkrétan tudod, hát ugye ő is ugye családapa, és jött velem, tudod, felült az ilyen nagyon brutális hullámvasutakra, meg mit tudom én, szóval így nagyon, nagyon komolyan toltuk azt a hetet, szóval így pörögtünk, mentünk ide-oda-amoda, hát tényleg baromi jó fej, meg a család. Micsoda görbe este, tudod, és voltunk hullámvasutra, és akkor tudod mindenki így yeah. De tényleg ott a hullámvasutak, azok beszarás túlvák, szóval így... Azok hullámvasutak, azok nagyon voltak. Úgyhogy az nagyon-nagyon jó volt. De az a durva, hogy egy témát se tudunk igazából komolyan beszélni, nem? Tehát, hogy mindenképpen kötelező bele bármi, nem? Tehát így Alex így azt, így Lali így hallgatja, Marci is így hallgatja, meg a háttérben muszáj két percenként valami... Igen, valami beszélni. Több baromságot, ide nem írni, teljesen gagyi dedóságot nyomatni. Ha nem lenne ez, akkor konkrétan olyan kategória lenne a műsor, mint valami Kossuth Rádió, szóval... Nagyon jó volt az egész, Igen, Csarni is jó fel volt. És akkor tudod, örülünk rája, hogy jól érezted magad. És most bejátszuk, negyedik szimfónia. A következő szimfóniát a Vasutas zenekar Alsóbbik Könyvmákosi ifjúsági tagozatától haladják. És a Mickey Mouse előadásában Hungry and Dance. Négyes feldolgozás. Igen, és most Bach második szonettjét halljuk Chipmunks feldolgozásban. Transcore! Transcore feldolgozásban. Ne, oké. Szóval... Na, én Oké, a színvonal megint az egekben van, én úgy gondolom. De amúgy ugye én meg mondtam, hogy ugye itt vagyok barátomnál, úgyhogy, és tudom, tolat hogy egy kamion valakinek. Ja, itt vigyázzunk el, itt az autópálya mellett vagyok. Szóval, hogy ugye itt vagyok barátomnál, és tudom, hogy a... Hogy van egy néző, aki itt hallgatja, és kapott egy kis lesifotót rólam, úgyhogy szeretném üdvözölni Bencét. Szia, Bence! Várj, az nem te vagy? Wow. Hát, ja, de. A műsor személy megjelenítést tartalmaz. Amúgy azon gondolkodtam, hogy azért örülünk, hogy itt vagy, Ryan. Tehát lehet, ezért is kezdtünk el süllyedni, meg nevetni, mert úgy hiányzott már, hogy... Kajak? Nagyon-nagyon, meg hát főleg az alkalmanként 10 rúgó, amivel beszállsz a kölcsön. Igen! Annyira hiányzott már! Az volt a sokalás. Amúgy már neked is hiányoztatok, viccen kívül. Ja, jó, örülünk neki, hogy megjött. Tehát egyszer próbálkoztunk ugye live-ozni, de körülbelül olyan volt, mint hogyha mit tudom én, ilyen kútba kiabálnánk le, és akkor mire leír a hang, meg vissza. Tehát, hogy azért itt a távolságot megérezni azt a pinget, ad így. Igen, lehet, hogy ha amikor mondasz valamit, akkor így feldobtad volna a modemet, akkor gyorsabban jött volna. Igen. De, igen, és mint jövöltöztünk mindig így, vagy hát így azon a műsorra így nagyon emlékszem, hogy így jövöltöztünk, és azt hittük attól, hogy jobban meghallasz, de igazából nem csak később. Amikor valaki elkezd halkan beszélni, de neked nem kell, de automatikusan elkezdesz halkan beszélni. Alex. Igen, érted? Hát srácok, a mai napra ennyi volt sajnos a podcast, én nagyon örülök, hogy itt voltatok és ideért Marci is. Ryannek a pére csak eddig tartott. Nem, Ryan még nem utalta az összeget, és addig nem akarom folytatni, ameddig nem érkezik meg. És én örülök neki, hogy így kicsit ilyen elbeszélgetős történet, meg élménybeszámolós lehet. Tehát azt hiszem, hogy nem mindig kap az ember azért első kézből ilyen tök jó beszámolót, majd biztos még, gondolom, még nagyon friss, de majd biztos, hogy eszedbe jutnak még dolgok, mert ilyenkor az szokott lenni, hogy később idéződnek föl, hogy ja, tényleg ez is volt, ja, tényleg az is volt, meg amikor már unjuk ugyanazokat a sztorikat, akkor majd újakat fogsz hozzá költeni. Ja. És én, hogy mentem a vadászgéppel is RPG-t. Ausztráliába. Hát meg van 100 giga anyagom. No, azért 100 giga anyag, azért az nem rossz a 100 giga. És hogy hoztad át a határon? Good luck, hogy rárepült az anyag témára? Tehát... Igen, egyből eddig csöndben volt, de most erre teljesen rá. Igen, feljött az a szó, hogy anyag már rögtön, most ad ide rögtön. Szeretsz minket, Marci? Igen, és akkor lehet ilyen burkolt utalásokat tenni, nem? Hogy Ryan, mennyit kérsz az anyag cseréért? Há? Tudod, ha? Ez mondjuk jó volt. Jó, egy képet. Okay. Szerintem megyünk, sziasztok! Azt hiszem már ennyi volt, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, köszönöm mindenkinek a közreműködését, és azon gondolkozom, hogy egyszer ilyenkor így elvágnám, csak tudod lenyomnám, mint hogy még valamit akartam volna mondani. Köszi mindenkinek, aki itt volt. Szívesen! Lali, Marci, Alex, Ryan, Kosza, ő így a háttérből. Engem kétszer említs meg, légy szíves. Alex, Marci, és Ryan. Csak mert jobb, hogyha hallják a nevemet minél többször. Alex, üzleti szempontból. Kukac Alexovics. Jó tesz a brandnek, hogyha minél többször, igen, szóval, hogy igen, és Twitteren Kukac Alexovics, tehát ennyit kell megérni. Igen, G-O-O-D-L-I-K, nem egy jóval. Kaverik, like Alexovics, Ryan, meg az Alex Twitterje. Alexovics. Milyen lenne, már átediteném az intrót, úgyis én intézem, és így nem szólnék. Tanától a kamionosig mindenki az Alex Twitterit követi. Ez a műsor nagy mélypont, de Alex majd felhozza az égben podcast. Alex mindig azt hiszi, hogy felhozza, de nem sikerül. Podcast! Podcast! Csak Alex. Én intézem az intrót, podcast! Úgyhogy buktátok, podcast! Buktátok, podcast! Na jó van, gyerekek, azért... Meg egyébként is én live-olom, szóval nem lesz következő műsor! Oké, köszönjük, biztos napja! Meg egyébként én alig értettem, hogy mit mondtál a végére, Marci! Na jó, hát szerintem elég mélyen vagyunk már ahhoz, hogy... Nem küldtem még a fizumat, én nem, már csak egyfelé vezet az út. Egyfelé vezet az út, és az pedig a kötél. Úgyhogy... Hatítanink hozzá. Kicsit úgy érzem, hogy elfáradtunk itt a... Igen. Hatítanik hozzá. De kell ilyen is, azért milyen régóta fáradtunk már ennyire. Ja. Egyébként igen, tehát Ryan azért meghozta az elfáradást. Jó, megfajtott a titeket, látjátok? Azért egyszer lehetne ebben a dalból egy ilyen hosszított verziót csinálni. Ryan minden mondatot kétértelmű. Haragud. A rózsaszín osztrigabár óta nem tudok eltekinteni attól a mondataitól, hogy igen, tehát ezektől. A viszontlátásra. Én nem tudok kitekinteni, mióta bementem. A legegycsésbe. Jó, úr. Na, szevasztok. Ryan, hallod, ezekkel a poénokkal inkább ülj le, amíg fut. Sállva. Mindig.